الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء في الصحيح كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع. ونحن أيها الأحبة، من باب تجديد النية ومن باب إصلاح النية، ما جئنا هنا إلا لطلب العلم وللسؤال عما أشكل علينا. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا. فنحن قادمون لنتعلم العلم ولنطلب الحق، فلنمتثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سيقوم الشيخ إن شاء الله بإلقاء كلمة، وخلال هذه الكلمة أيها الأحبة بتنبيه من الإمارة، وعلى الجميع السمع والطاعة، بتنبيه من الإمارة: يمنع التصوير والتسجيل، يمنع التصوير والتسجيل لأي أحد كان إلا لديوان البحوث والإفتاء. تنبيه من الإمارة: ممنوع التصوير والتسجيل إلا لديوان البحوث والإفتاء. فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا. Ses kaydı yapanlar şey, cihazın altını yasak çekiyor. Benim izliyorum. Selamun aleyküm kardeşim. Kardeş dedi ki çekiliş etmeye, bir de ki ses zapselemeye kadar aldılar. Hiç kim çekmesin de ses veremez. Biraz sual. Ne? سؤال بعد الكلمة. سؤال شو هذا؟ سؤال صورة زغال إيش تكلمش؟ يريدون أن نشرح هذا محكمة أو الدرس أو أي شيء. نعم، هذا أتباحث في العلم، نبين ما عندنا، ثم أي شخص يحاورنا فنستمع له. Bu ilmi bahsede inşallah biz hatırlayacağız. Sonra kimin? Yok, mahkeme değil. İlmi bahsede. Yok, yeter ki tabi. Mahkeme o ders. Ve atahır Rusya'la ellezine zekertumuhum hal atav asalık yani. La la. نعم. نبههم على النقطة التي قالها، نحن نتباحث في طلب العلم، والمسألة الثانية عدم التسجيل. نبهتهم، قلت لهم. نعم. Yəni, qardaş deyir ki, məhkəmə deyil, sadəcə elmi bəhsdir, yəni elmi dəlillər izah olmaz, inşallah. Taqlid sualı ilə deyirəm, bir yaxın. Qulləhum, قلهم بعد الكلمة الكل يسأل والكل يحاور من شاء أن يتكلم بعد الكلمة إن شاء الله. قارش الإزاه اليزيه إن شاء الله. ondan sonra kimin ne sözü varsa ne sual varsa ne danışmak istiyse hamı danışacak problem değil. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى أما بعد فالحمد لله الذي جعلنا ننشأ على منهاج السلف قولا وعملا اعتقادا وشريعة وأخلاقا ما كنا يوما من الأيام بفضل الله تعالى نقول بقول المرجئة الضالين ولا قرأنا لكتبهم أخذا بها. بسم الله الرحمن الرحيم bizi nebevi minhec üzere eden Allah'a hamd olsun. ما كنا يوما ولا نشأنا يوما على منهج المرجئة. حتى bir gün belə murciə menheci üzrə yaşamadı və olmadı. هناك عدد من الإخوة كانوا سابقا على مذهب المرجئة درسوا على أيدي المرجئة ثم لما تركوا الإرجاء وصاروا على الطريق الصحيح كانت عندهم لوثات للإرجاء يقولون في بعض أقوالهم من حيث لا يعلمون بقول المرجئة في مسألة أو مسائل. Burada bazı kardeşler var ki önceleri murci oldu. Murciyaların egidesiyle ders aldı. Sonradan bir murci egidesini terk etti ve sahih egide üzere oldu. Amma bilmədən, cəhalətindən dolayı hələ də murciə fikirləri qalır və murciə fikirləri ilə davranırlar. Və hünəkə ixvə kənu alə məzhəbil murciə lisənəvətin və sənəvət thümmə fətəxəlləhu aleyhim fəhədəhum ilə hədə tariqil qavim fələmmə dəxəlu fihi dəxəluhu alə qayri hədiyin minəllahi və rəsuləh صلى الله عليه وآله وسلم فغلوا فيه فكانوا من الإرجاء إلى الغلو بين فترة معينة قصيرة. Dir iller boyu murci oldular. Sonra ise Allah Azze ve Celle onlara hidayet etti. Onların kalplerini açtı. Ve dir murcalığı terk ettiler. Ama dir bu doğru evideye bir çox məsələlərdə ya murciə fikirləri və yaxud həddi aşmalarla girdilər. Fəlhamdülillahi mə künnə min həuləi vələ min uləik mə künnə min uləikəl murciə əlləzīnə sāru alə həzəl mənhəc və bəqiyyət indəhum bağzıl ərcəiyyət vələ künnə minəl murciə thümmə təhəvvəlnə ilə gülüvün vəl-iyyədü billəh. Allah'a hamd olsun ki, heç vaxt biz bu minhec üzrə olmadıq, murci olmadıq və nə də o kəslərdən olmadıq ki, öncələri murci olub, sonradan murci fikirləri ilə qaldı və nə də o kəslərdən də olmadıq ki, öncə murci oldu, sonra həddi fikirlərində bir çox məsələ və məsələlərdə həddi aşanlardan olmadı. Bəl, innə kullə mən yərifənə əv mən yərifnə لا يعلم أننا حاربنا المرجئة ليل نهار حاربناهم كتابة حاربناهم مشافهة مناظرة محاورة بكل أنواع المحاربة والمناقشة والرد العلمي عليهم حاورناهم بفضل الله تعالى وما كنا نظن أننا سنأتي في يوم من الأيام فيتهم من هذه حاله بالإرجاء والعياذ بالله. الله حمد olsun ki biz muharebenin bütün usullarıyla bu murciyalara karşı, bizi tanıyanlar bilirler ki biz bu murciyalara karşı daim muharebe ettik. Yazılarımızla, münakişelerimizle, münazaralarımızla, bütün muharebenin bütün yollarıyla onlara karşı muharebe ettik. Bizi tanıyanlar bunu bilirler. Ve bir gün de bu onların fikrinde olmak, ittihamında olmadan Allah'a sığınırım. La budda min hâzihil mukaddimeh beyne yedey hâzihil mesâil vel kelâm fî hâzihil mesâil التي هي من أدق المسائل في باب الإيمان والكفر. Bu mukaddimeden sonra inşallah bazı akide meselelerin, iman ve küfür meselelerinde bazı meselelerin değerlendirilmesi olacak. İnşallah o meseleleri değerlendireceğiz. ونحن هنا نتكلم بإذن الله تعالى عن أبرز هذه المسائل وهي طويلة جدا فنختصر مع البيان إن شاء الله تعالى. Biz Allah'ın izniyle burada bu meseleler hakkında, bu uzun meselelerde sadece onların kısa beyanını edeceğiz Allah'ın izniyle. Kısa şekilde beyan edeceğiz bu meseleleri. أول هذه المسائل المطروحة في الساحة والتي حصل الخلاف فيها بين الإخوة أصحاب المنهج الواحد وهي مسألة التحاكم لغير شرع الله تعالى التحاكم للمحاكم الوضعية أو للشرط والجنود من جنود القوانين. مسألة أفهم بالنسبة odur ki eyni minhezi paylaşan kardeşler arasında bu meselede problem çıkmıştır. Bu mesele tağutu mehkemelerinde muhakime olunma meselesidir. Tağutu kanunlarla muhakime olunma meselesidir. فَنَقُولُ اِبْتِدَاءً اِنَّ تَحَاكُمْ لِغَيْرِ شَرْعِ اللّٰهِ كُفْرٌ اَكْبَرْ مُخْرِجْ مِنَ الْمِلَّةِ Ve başlangıç olarak bildirir ki Allah'ın şeriatinden başka bir şeriatla muhakime olunmak büyük küfürdür ve insanı milletten, dinden çıkaran küfürdür. نعيد فنقول إن التحاكم لغير شرع الله كفر أكبر مخرج من الملة. Bildirip beyan edilir ki Allah'ın şeriatından başka şeriatla muhakime olunmak büyük küfürdür ve insanı milletten çıkarır. ولكن نذكر هاهنا وننبه أن كثيرا من نواقض الإسلام لها ضوابط وقيود حتى تذكر في جملة النواقض. كثيرا من نواقض الإسلام لا تكون ناقضا إلا بضوابط وفي صورة معينة. Bunu da gidip beyan etmek istiyorum ki İslam'dan çıkaran emellerin ekseriyetinde dakikleştirme ve müeyyen etmek lazımdır ki onun İslam'dan çıkaran emel olması için. فمثلا لو قلنا من نواقض الإسلام ترك الصلاة هكذا كعنوان من نواقض الإسلام ترك الصلاة. Namazı terk etmek İslam'dan çıkaran emeldir ve bunun unvanı beledir. ولكن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في صورة ترك الصلاة المكفرة. أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في صورة ترك الصلاة المكفرة. هذا عنوان كبير. ترك الصلاة كفر. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا ما هي الصورة المكفرة في ترك الصلاة. Namazı terk etmek küfürdür. Bu böyle bir başlıktır ama ilm ehli namazı terk edenin tekfir edilmesinde ihtilaf etmiştirler. Bu böyle bir başlıktır ama onun değerlendirilmesi hansı şekillerde onun tekfirinde ilm ehli ihtilaf etmiştirler. فَبَعْضُهُمْ وَهُمْ الْجُمْهُورِ مِنَ الْأَحْنَافِ والمالكية والشافعية يرون بأن ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا بالجحود، إلا بالجحود القلبي إذا جحد وجوب الصلاة. بعض أهل العلم قال بذلك، وهذا قولهم مردود عليهم. بعض أهل العلم رحمهم الله قال من ترك جنس الصلاة، أي ترك الصلاة كلية، فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، استحل أو لم يستحل، جحد أو لم يجحد. وبعضهم كالظاهرية ذهبوا إلى أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها يعد من المكفرات. فإذا نقول، نرجع ونقول أن ترك الصلاة هكذا كعنوان من نواقض الإسلام، لكن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في صور ترك الصلاة المكفرة. هل بمجرد أن يترك صلاة واحدة فيكفر، أو لا بد أن يترك كل الصلوات فنحكم عليه بالكفر، أو أن يجحد وجوب الصلاة فنحكم عليه بالكفر؟ Demək, yəni qeyd edirik ki, namazın tərki küfürdür, amma elm əhli onun həmin namazı tərk edənin təkbirində ixtilaf etmişlər. Bir Şafii, Maliki və Hənəfilərin cümhuruna görə, qardaş dedi ki, onların cümhuruna görə namazı tərk etmək bəs etmir, onu vacibliyini də inkar etməlidir. Digər bir elm əhli isə hətta bir namazı tərk edəni küfründə iddiam edirlər. Yəni bu məsələdə ixtilaf vardır, amma yəni biz bu başlığa yenidən qayıdırıq ki, namazın tərki küfürdür. Amma elm əhli onun həmin insanın təkbirində ixtilaf etmişdilər. İzən fətərkussalati yu'addu min nawaqidil-islam. Walakin əhləl-ilm اختلفوا في صورة الترك المكفرة. الراجح والله سبحانه وتعالى أعلم أن من ترك جنس الصلاة ترك الصلاة كلية، فهذا هو الناقض الذي كفر به العلماء، هذا هو الناقض الذي كفر به العلماء، من ترك الصلاة كلية، من ترك جنس الصلاة. Və yenidən bura qayıdırıq ki, namazın tərki İslamdan çıxaran əməldir, küfürdür və Allahu alim ən üstün görüş də budur ki, namazı kim namazın özünü tərk edərsə, elm əhlinin ən üstün sadığı görüş də budur ki, namazın özünü kim tərk edərsə, yəni namazları tərk edərsə, o insan təkfir edilir. Və nərcu həhuna əl-intibah. Fə la yəti şəxs فيقول إن أبا همام مثلا لا يرى تكفير تارك الصلاة، وهو إذن من المرجئة، كيف لا يكفر تارك الصلاة؟ لما؟ لأنه هو يختار أن من ترك صلاة واحدة فهو كافر، وأنا لا أقول بهذا القول، أنا أقول من ترك الصلاة كلية فهو كافر، وبناء على ذلك هو يذهب ويقول يدلس ويلبس ويكذب على أبي همام فيقول إنه لا يكفر تارك الصلاة. Burada bir noktada dikkatli olmanızı xahiş edirəm. Heç kim deyir, gedib deməsin ki, Abu Hammam namazın tərkini küfür saymır və yaxud namazı tərk edəni təkfir etmir. Biz bunu qeyd etdik ki, namazı tərk edən, namazı bütünlüklə tərk edən kafirdir və biz onu təkfir edirik. Bu məsələdə diqqətli olun. Yəni kimsə gedib ittiham etməsin ki, Abu Hammam murciyadı, namazı tərk edəni təkfir etmir. Misalun axar litəttəzəh əs-sura. Bu məsələni dəqiqləşdirmək üçün digər bir misal. Məsələt أن من نواقض الإسلام السحر، فالساحر كافر كفر أكبر مخرج من الملة. Ve diğer bir misal da İslam'dan çıkaran emellerden biri de sehirdir. Sehreden kafirdir ve bu böğü küfürdür ve insanı dinden çıkaran küfürdür. فَاِذَنْ هَذَا عُنْوَانٌ رَئِيسٌ السِّحْرُ كُفْرٌ. Bu böğü başlığıdır. Meselenin adıdır. Sehir küfürdür. وَلَاكِنْ هُنَاكَ بَعْضُ الصُّوَرْ اَلَّتِي تُدْرَجْ وَتَدْخُلْ ف۪ي لَفْضِ السِّحْرِ وَلَاكِنَّهَا لَيْسَتْ بِمُكَفِّرَةٍ. Bu böyle bir başlığıdır, sehir küfürdür. Lakin sehirde öyle bir sözler, öyle bir kaydalar vardır ki onlar küfre girmir. مِنْ اَمْثِلَتِهَا مَا يُسَمَّى بِخِفَّةِ الْيَدْ. İnsan يكون له حركات سريعة بحيث أن الرائي يظنها سحرا وهي في الحقيقة ليست بسحر ليس فيها استعانة بالجن ونحو ذلك. Bunlardan misal gösterebiliriz ki bir insan elleriyle süratli hareket edip karşıdaki ona elleriyle süratli hareket edip bir şey eder ve karşıdaki da öyle zanneder ki bu insan seyretti. Ama bu insan o süratli hareketlerle cinlerden yardım istemiyor ve bu da küfür değildir. فَإِذَا قُلْتُ أَنَا أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةِ اَوْ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَيْسَ بِكَافِرْ لَا يَأْتِي شَخْص فَيَقُولْ اِنَّا أَبَا هَمَّام مِنَ الْمُرْجِئَ لِمَهْ لَأَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ السَّاحِرِ اَوْ لَا يُكَفِّرُ بِالسِّحْرِ. نَحْنُ نَقُولُ السِّحْرُ كُفْرٌ والساحر كافر ولكن هذه الصورة ليست من الصور المكفرة. Yeniden beyan edilir ki sehir küfürdür, sehirden kafirdir. Sadece elleriyle bu suretli hareketi eden insan cinlerden yardım istemir. Sadece pazarır bu bir şey edir. Ve biz bunu tekfir etmeliyiz. Bu insan kafir olmur. Kimse gelip bizi iddiam etmesin demesin ki Abu Hammam mucizadır, sehirdeni tekfir etmir. أيضا مثال آخر حتى يتضح الأمر أكثر. الاستهزاء بالدين أو بشعائر الدين هذا ناقض من نواقض الإسلام كفر أكبر مخرج من الملة. بديجا بمثال ده مثلا داتوه أيضا مشترزا إن شاء الله هما dinle ve dinin şuarlarının her hansı biriyle istihza etmek. Bu küfürdür, büyük küfürdür ve insanı dinden çıkaran küfürdür. فَإِذَا اِسْتَهْزَأَ الشَّخْصِ بِأَيِّ شَيْءٍ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ فَهُوَ كَافِرٌ كُفْرٌ أَكْبَرٌ. Her hansı bir şahs dinin her hansı bir şuarlarıyla istihza edip alay ederse bu küfürdür, o insan dinden çıkar. ولكنه لو استهزأ بزيد من الناس وذلك الرجل وهو زيد قد أظهر مظهرا من مظاهر الشريعة وهو استهزأ به لذات زيد لا أن ذلك الفعل من مظاهر الشريعة أو من الشريعة فهذا لا يعد كفرا. زيد اسم من الناس زيد عامر خالد يعني مثال لو أن خالد من الناس أظهر مظهرا من مظاهر الشريعة وذاك الآخر استهزأ بخالد فهو استهزأ لذات خالد لم يستهزأ بالدين. نعم مثلا insanlardan biriyle istihza eden yani مثلا زيد ile istihza eden yani bu dinden çıkaran bir şey değil. Yani Zeyd ile istihza etmiştir. O dinle istihza etmemiştir. Naam. İşte hada şuveyi. Nekul enne l-istihza bid-dini ev bi-şa'airi d-din kufrun ekber muhric minel millah. Velakin lev enne şahsayn el-evvel ismuhu Zeyd ve s-thani ismuhu Khalid. خالد عليه مظاهر التدين قام زيد بالاستهزاء بخالد لا لأجل معالم التدين وإنما لأجل زيد، هو بينه وبين زيد مخالفة، فهو استهزأ بخالد ولم يستهزئ بشعائر الدين التي تظهر على خالد، فهذا لا يعد من الكفر. مثلا biz yine de beyan edelim ki dinin herhangi bir şuarlarıyla istihza etmeyi insanlar dinden çıkaran bir küfürdür. Sadece iki şahs götürür. Birinin adı Zeyd, diğerinin adı Halid. Halid'in zahirinde dinin şuarları beyan olunur. Zahirinde Müslümandır. Sadece Zeyd ile arasında zarafat var ve Zeyd Halid ile istihza edilir, zarafat edilir Halid ile. Yani bu Halid ile arasındaki olan münasebetten dolayı ondan zarafat edilir. Yani Halid'in zahirindeki dinin şuarlarıyla, yani Halid'de dinin şuarları zahir olduğuna göre ondan istihza etmir. Bu küfür değildir ve insanı da dinden çıkartmır. Ve binaen ala zâlik, la yekul qâil ennena la nukeffir el mustehzi' bidînillâhi teâlâ. بل نحن نكفر المستهزئ بدين الله تعالى، لكن نقول هذه الواقعة، هذه الحادثة، هذه الصورة ليست من صور الاستهزاء المكفرة. وين البيان يدري كي دين هرانسي بالشعارلاريلا استهزاء etmek küfürdür ve insanı dinden çıkarır. Sadece biz bu meselede vakiyeye bakırız ve bunu beyan ediyoruz ki bu vakiyede dinle istihza olunmamıştır. Bu şekil, bu mesele, bu hadise dinin şuarlarıyla istihza değildir. Ona göre de biz bu insanı tekfir etmedik. Misalun ahar, el-hukmu bi-gayri ma enzelallah ta'ala. El-hukmu bi-gayri ma enzelallah ta'ala kufrun ekbarun muhric minel-millah. Diğer bir misal ise Allah'ın indirdiğinden, Allah'ın nazil ettiğinden başka bir şeyle hükmetmek. Bu küfürdür, büyük küfürdür ve insanı dinden çıkaran küfürdür. ولكن هناك صور قد تدخل في اسم الحكم بغير ما أنزل الله ولكنها ليست من الكفر الأكبر بإجماع العلماء. Lakin burada bu meseleye ait bir misal vardır. Bu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek değildir. Lakin icma ile bu küfür de değildir. مثلا رجل تزوج أكثر من امرأة عدد في الزواج ولم يعدل بينهم ولم يعدل بينهن بين زوجاته، فهذا حكم في زوجاته بغير ما أنزل الله. مثلا bir kişi bir nece kadınla evlidir. Bir nece zövcesi vardır. Ve zövcelerinin arasında adaletli davranmır. Bunun adı o kişi kadınlarının arasında Allah'ın emrediğiyle hükmetmir. Ev raculun ahar indehu ekser min ibnin fe yu'ti ahad ebna'ah duna el ahar yasfah anil evvel ويظلم الثاني، فهذا لم يحكم بما أنزل الله بين أبنائه. وديجل بالمثال، bir kişinin bir çok evladı vardır, bir nece evladı var ve onların arasında adaletle davranmaz. Mesela birine çok verir, diğerine az verir. Birini çok sever, diğerine zulmedir. Bu fiilin adı da o kişi evlatları arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek. فهذه الصور داخلة في اسم الحكم بغير ما أنزل الله من حيث اللغة، وهي كذلك داخلة فيه شرعا لكن دخولا جزئيا ليس كليا. وبو فعلين بو أملين adı لغة bakımından Allah'ın indirdiğiyle hüküm etmemek babına girir. Ve hatta şer'an da bir hissesi o hükme girir. Şeriat bakımından da Allah'ın emrediğiyle hükmetmir. Ama bütünüyle bu ada da ait değil. Bu meselenin altına girmir. Allah, yani o kişi Allah'ın emrediğiyle hükmetmir. Bu meseleye ait değil. فَهَذِهِ مِنْ الْمَعَاصِ الَّتِي لَا تَخْرُجْ بِصَاحِبِهَا إِلَى الْكُفُرْ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Ve bu fiil Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın icmasıyla bu günahdır ama insanı küfre aparan günah değil. İnsanı küfre salmır bu mesele. Fakat يقول قائل سواء كان من المرجئة أو من غيرهم كيف كفرتم الحاكم بغير ما أنزل الله ولم تكفروا الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته ولا الأب الذي لا يعدل بين أبنائه ودير eğer bir kez murcialardan ve diğerlerinden biri kimse derse, iddia ederse siz nece Allah'ın emrediğiyle hükmetmeyeni tekfir edirsiniz? Halbuki bir kişi zövceler arasında Allah'ın emrediğiyle hükmetmir. Veyahut bir kez evladları arasında Allah'ın emrediğiyle hükmetmir. Neye göre bunu tekfir etmişsiniz? فَنَقُولُ جَوَابًا عَلَى هَذَا السُّؤَالِ وَبِفَهْمِ هَذَا الْجَوَابِ تفهمون الجواب على السؤال الأول في مسألة التحاكم لغير شرع الله تعالى. وَأَنَا دِيَارِكِ بُمَسَلَةٍ بُسُؤَالٍ جَوَابٌ وَبُسُؤَالٍ أَنْلَاءِهِ بُاللَّهِمْ إِنْدِيْلَ هُكْمِ إِتْمَمَيْنَ أَنْلَاءِهِ إِذَا مَسَلَةٍ يَعْنِي دَوْرَهُ أَنْلَاءَهُ بُسُؤَالٍ جَوَابٌ وَمَسَلَةٍ نقول إن حكم الزوج مع زوجاته وحكم الأب مع أبنائه ليس هو صورة سبب النزول ليس هو صورة سبب نزول الآيات في كفر الحاكم بغير ما أنزل الله إن الآيات في كفر الحاكم بغير ما أنزل الله في من عطل الحدود الشرعية في من حكم بغير ما أنزل الله في الحدود كما نزلت الآيات في حد الرجم ومن عطل حد الرجم من اليهود فإذا الذي يكفر هو الذي يستبدل حكم الله بغيره من الأحكام في الحدود وما يسمى بالسياسة ونحوها وما يقاس عليها وما يندرج fi babiha. Burada bildirir ki bu mesele ayenin nazil olma sebebi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek küfürdür. Bu ayenin nazil olma sebebi kişinin zövceleri arasında adaletsizliğine ait inmemiştir. Ve ne de ki atanın evladları arasındaki adaletsizliğine ait inmemiştir bu ayet. Eksine bu ayenin nazil olma sebebi Yahudilerin zina meselesinde rezmetme kanunu değişmesi ve Allah'ın indirdiği hudutları diğer hudutlar, diğer hedlerle değişme meselesine ait edilmiştir. فَاِذَنْ الْآيَاتِ فِي الْحُكْمِ لِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ نَزَلَتْ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ اَمَّا الزَّوْجْ مَعَ زَوْجَاتِهِ أما الأب مع أبنائه فلا يدخل في ذلك وإن دخل دخولا جزئيا لكن لا نستطيع أن نكفر بذلك Ve yine de dedi ki Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek bu mesele hemen meseleye ait değildir. Yani kişinin öz özleri arasında veya atanın oğulları arasındaki adaletsizliğine ait emmemiştir. Düzdür. Bir hissesi buna aittir. Bu meseleye dahildir. Ama bütünlük de bu meseleye ait değildir. Ne'ti l'an ila meselatü tehakum li gayri şer'illahi teala. İndi ise Allah'ın indirdiğinden başka bir hükümle muhakeme olma meselesine gelin. فالله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وأن ayeti bu. Azabızınızı kimdesi varsa inşallah ayeti olduğu kim tercüme edeyim de. فقول الله تعالى نعم. أنا أريد هذا آية شرح نعم لا يعني كيف يوجد يعني أكيد أريد ترجمة نعم بعون الله أخ يعرف ممكن هو يقول هذا آية ترجمة هذا آية نعم تفضل نعم ففي مسألة التحاكم لغير شرع الله تعالى قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أي تكذيب من الله سبحانه وتعالى في دعواهم للإيمان هؤلاء أناس يدعون الإيمان ولكن الله تعالى كذب إيمانهم لما؟ لأنهم تحاكموا لغير شرع الله تعالى bu ayada bir gösterildiği kimi yani o insanlar özlerini iman ettiklerini zannedirler ama Allah Azze ve Celle onların imanlarını yalanladı. Neye göre? Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden başka bir hükümle muhakeme olunmaz diyorlar. Buna göre Allah Azze ve Celle onların imanlarını yalanladı, inkar etti. ولكن لنكمل الآية حتى نعلم هذه الصورة وتتضح لنا صورة التحاكم لغير شرع الله المكفرة. Şimdi ayeni tamamlayak ki bize belli olsun ki Allah'ın indirdiğinden başka bir hükümle muhakeme olunmak neye aittir, nedir? Ayeni bitireyim. قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فإذا هذه الصورة والتمعن في هذه الآيات يدلنا على أن هناك سلطان لشرع الله هناك حكم بما أنزل الله فيتركه هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص يتركون التحاكم لشرع الله ويذهبون يتحاكمون لغير شرع الله هؤلاء كفار ولا شك burada ayenin devamından görüldüğü kimi bize belli olur ki bu yerde Allah'ın hükmüyle hükmedilen bir şeriat da var ve o insan Allah'ın hükmünü inkar edip Allah'ın hükmünden diğer bir hükme gidip başvurur. Yani Allah'ın hükmüne değil diğer bir hükme başvurur. Muhakim olmaz diye. Fi zamani Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimehullah في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكم التتار ديار المسلمين أو أغلب ديار المسلمين حكموها بغير ما أنزل الله ابن تيمية رحمه الله zamanında Tatarlar Müslüman ülkelerinin böyük ekseriyetinde hakim edildiler, hükmedildiler ve Allah'ın indirdiğinden başka bir hükümle hükmedildiler. ولكنهم في حكمهم ذلك كانوا يجعلون بعض المحاكم ويسمونها بالمحاكم الملكية يتحاكم فيها الأمراء والكبراء والرؤساء ومن شاء من الناس عامة تحكم بالياسق والياسق هو دستورهم الوضعي آنذاك الذي اقتبس من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية ومن الإسلام ومن بعض الآراء والأفكار التي وضعها لهم جدهم جنكيز خان ياسق اسم هذا؟ ياسق اي نعم دير أونلارن bir mahkeme kurmuştular. Bunun adı yasak idi. Ve oradan İslam... İsmi de kitabı yasak. El Yasık. İsmi de kitabı. Eynam, ismi. Bir kitap var idi. Bu kitabın adı yasak idi. Ve orada Yahudilikten, Nesranilikten ve İslam'dan bazı meseleler götürülüp toplanmış. Ve bununla hükmedildiler. Fettetar. Eynam, el Yasık. يتحاكمون الأمراء يذهبون يتحاكمون والرؤساء أيضا أي شخص من العامة الرعية كل يذهبون يتحاكمون أي نعم Ve insanlardan herkes kim istiyorsa, hatta başçılar, reisleri bile gelip orada muhakeme olunurlar o kitabla. ولكن التتار لما حكموا بغير شرع الله تعالى وجعلوا وبنوا المحاكم التي جعلوا فيها الياسق هو الدستور وهو الحكم وهو المرجع الذي يرجعون إليه تركوا بعض المحاكم الشرعية التي كانت من قبل ولم يهدموها ولم يمنعوها ولم يغلقوها فكانت هناك محاكم شرعية وكانت هناك محاكم وضعية يحكم فيها بالياسق Ve insanlar o zamanda evvelden olan şeriat hükümlerini terk edip ve bu yasaklarla gidip özlerini yani o mahkemeye başvurardılar ve ondan hüküm isterler, onunla muhakeme olurlar. Halbuki Allah'ın önceden o tatarların bu yasakı tetbik etmezden evvel de burada Allah'ın şeriatıyla hükmeden mahkemeler var idi ama insanlar onu terk edip yani bu yasaka başvurardılar, onunla muhakeme olurlardılar. فَاِذَنْ كَانَ يُوْجَدْ حُكْمُ اللّٰهِ ويوجد الحكم الوضعي فمن ترك حكم الله من العامة من الناس وذهب يتحاكم لغير شرع الله ذهب يتحاكم للمحاكم الوضعية الحاكمة بالياسق فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة ولا خلاف لما لأن هذه الصورة هي نفسها الصورة التي نزلت فيها الآيات وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا Vedir böylelikle görünür ki Allah'ın burada Allah'ın indirdiğiyle hükmeden mahkemeler de var idi ve insanların uydurduğu mahkeme de var idi ve insanlar Allah'ın indirdiğiyle hükmedilen mahkemeyi terk edip insanların uydurduğu yasaklarla hükmedilen mahkemeye giderdiler ve buna göre de kafir oldular. Çünkü ayetin nazil olan şekilde mez buna aitti. Yani onları Allah'ın mahkemesine çağırdığında münafıklar diğer mahkeme Allah'ın indirdiğinden diğer bir hükümlerle muhakeme olmak isterdi. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى في المدينة في الدولة الإسلامية الأولى كان يحكم بشرع الله تعالى فمن ترك التحاكم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذهب يتحاكم ليهود أو يتحاكم لقريش أو يتحاكم إلى كهان العرب فلا شك ولا ريب أنه ممن نزلت فيه الآيات وقال الله عنهم يزعمون أي يكذبون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لما؟ لأنهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود فيهم يحكم فيهم بشرع الله تعالى فيتركون حكم الشريعة ويذهبون لغيره من الأحكام يتحاكمون لغيره من الأحكام فهؤلاء كفار قد خرجوا من الإسلام Ve hemsinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk İslam devletinde Allah'ın şeriatıyla hükmettiği bir vakta insanlar onu terk edip, insanlardan bazıları onu terk edip Yahudilerin mahkemelerine veyahut Kureyş'in hükümlerine veyahut diğer Ereblerin diğer hükümleriyle muhakeme olunardılar. Ve onlar da hemsinin bu ayenin gösterdiği ayede belli olan şekilde olduğu kimi Yani Allah'ın indirdiğine muhakeme olmaya çağrıldığı da Allah'ın indirdiğiyle değil, diğer bir hükümlere baş verdiğine göre küfrettiler. Ve bu küfür büyük küfürdür ve insanı milletten, dinden çıkaran bir küfürdür. وَإِذَا أَتَيْنَا إِلَى وَاقِعِنَا الْمُعَاصِرِ نَجِدْ أَنَّ الصُّورَةِ تُشْبِهْ تِلْكَ الصُّورَةِ وَلَكِنْ هُنَاكَ فَرْقٌ جَوْهَرِيٌّ رَئِيسٌ بين هذه الصورة الواقعة وبين تلك الصورة نحن اليوم في تلك الديار لا توجد محاكم شرعية الحكام المرتدون يأطرون الناس على التحاكم لمحاكمهم الوضعية بالشرط وبالجنود وبما يسمونه قوة القانون. Bugünkü məsələlərə gəldikdə isə bu məsələlər həminki məsələlərə oxşayır, bənzərdir. Sadəcə bununla bu məsələlər arasında böyük əsas, mühüm olan bir fərq vardır. O günkü məsələlərdə Allahın indirdiyi ilə hökm edilən şəriət məhkəmələri vardır. Bugünkü məsələlərdə isə baxdıqda həmin diyarlarda yalnız tağutun məhkəmələri var və onlar insanları müəyyən şərtlərlə, öz orduları vasitəsilə bu məhkəmələrdə, tağutun məhkəmələrində mühakimə olmağa məcbur edirlər və bunun da adını qanun qoyurlar. Qanunun gücü ilə insanları bu tağutun məhkəmələrdə mühakimə olmağa məcbur edirlər və o hansı dövrdə ki, həmən yerlərdə Allahın indirdiyi ilə hökm edilən bir məhkəmələr yoxdur. Və nəhnü fi hədəl vaqı əl-mərir mehmə سرقت بيوتنا أموالنا اعتدي علينا لا نذهب لمحاكمهم بفضل الله تعالى هذا ما نختاره لأنفسنا لتذهب الدنيا ولا يذهب الدين يعني bugünkü meselelerde de biz o görüşü götürüyor o itikattayız ki bugün eğer evimiz uğurlanarsa bize zulmedilerse malımız götürürlerse biz yenə də bu görüş özümüzün bu görüşü götürürük ki biz o məsələ o məhkəmələrə müraciət etməyəcəyik. Yəni dünyamızdan dolayı o məsələ o məhkəmələrə getməyəcəyik. Biz özümüzün bu görüşü götürürük. Walakin la nastati' an nahmil 'amatul muslimin ala ma khtarnahu li anfusina. Və lakin həmçinin biz bütün insanları da məcbur edə bilmərik, dağıta bilmərik ki, biz özümüzün seçdiyimizi sən də seç. Sən də bu hökmü götür özünsün. Fəmən suriqa beytuhu min avamil muslimin, suriqat seyyaratuhu min avamil muslimin, suriqa maluhu min avamil muslimin, fəzəhəbə بعد أن لم يجد محكمة تحكم بشرع الله تعالى ذهب إلى أولئك الكفار لا ليتحاكم إليهم وإنما ليرجعوا له حقه هم كفار عندهم قوة فارجعوا حقي من ذلك الذي اغتصبه بقوتكم أرجعوا لي بيتي أرجعوا لي سيارتي أرجعوا لي مالي من فعل ذلك من عامة المسلمين لا نستطيع أن نكفره بذلك لأن الصورة مغايرة للصورة التي نزلت فيها الآيات Bugünkü gündə ümumi müsəlmanlardan hər hansı birinin avam müsəlmanların hər hansı birinin evi oğurlanıbsa və yaxud malı, maşını oğurlanıbsa və yaxud zülm edilibsə ona o, həmən başqa Allahın indirdiyi ilə hökm edilən məhkəmələr tapmırsa və əgər gedib oradan o həmən tağuti məhkəmələrdə mühakimə olunmadan, mühakimə olunmağını istəmədən sadəcə sən tağutsan, sən bugün güclüsən, quvvət səndədir, bugün mənim malımı uğurlayıblar, mənim malımı qaytar və mənim maşınımı geri mənə ver. Sadəcə bunu istəyərsə, ومن يذهب ماذا نفعل من يذهب من عوام المسلمين ليرجع حقه هذا لا نكفره لما لان نفس ليس الصوره التي نزلت فيها الايات kim gedərsə öz malını bitirmiş olsa kim gedib öz malını istəyərsə öz maşınını ondan tələb edərsə ki mənim haqqımı mənə qaytar və orada digər qanunlar, yəni başqa bir mühakimə olunmasını istəməzsə, onları yəni bizim aramızda hökm ver, mühakimə et bizi, belə yox. Sadəcə mənim haqqımı mənə qaytar deyə istəyərsə, biz həmən insanları, avam müsəlmanları təkbir etməliyik. Çünki bugün bu məsələnin şəkli ayədə nazil olan məsələnin şəkli ilə müxtəlifdir, yəni ziddir. Yəni ayədə nazil olan məsələnin eyni deyildir, ona görə biz onu təkbir etməliyik. İzən نحن إذا قلنا ذلك لا يتقول علينا قائل بأننا لا نكفر من تحاكم لغير شرع الله تعالى، ولكن نحن نقول أن هذه الصورة ليست تلك الصورة، بمعنى هناك صور مكفرة من صور التحاكم لغير شرع الله وهناك صور غير مكفرة. وإذا biz bugün bu meselenin değeri ve kimse iddia etmesin bize, yani bırakın atmasın ki biz Allah'ın hükmüyle muhakeme olunmayanları tekfir etmirik. Sadece biz bildiririk ki bugünkü bu qeyd etdiyimiz məsələ ayədə nazil olan məsələnin şəkli ilə eyni deyildir. Buna görə də biz təkfir etmirik. Və izə qulnə zəlik fələsnə mürciətən və ləsnə küffaran və mən əlzəmənə illə ən nükəffir bi kulli suvar ittihakum li qeyri şər'illəh və illə sırnə mürciətən əv küffaran نحن نلزمه أن يكفر بكل صور الحكم بغير ما أنزل الله وإلا كان من المرجئة أو من الكفار. وبiz bunu dediğimize göre biz murciye değiliz. Kimse bizi bunda ittiham etmesin ve eğer kimse bizden talep edirse, bizi mecbur edirse ki Allah'ın hükmünden başka bir hükümle muhakeme olunan bütün meselelerde insanları tekfir edin, biz de ondan talep ederiz ki bütün meseleler Allah'ın hükmüyle hükmedilmeyen bütün meselelerden insanları tekfir edin. Ve hakeza fi kulli ma zekerehu ehlul ilmi min cümleti nevâkızı l-İslam nulzimuhu en yukeffir bi kulli suratin mundarica tahta zâlike ennâkız ve hâzâ lem yekul bihi ahadun min ulemâi el-Muslimin. Yani hemsinin ilm ehlinden hiçbiri bu məsələyə Allahın indirdiyi ilə hökmü indirdiyindən digəri ilə hökmü mühakimə olunan kafirdir. Bu bab altına girən bütün məsələləri təkfir edir, belə bir şey yoxdur. Yəni elm əhli bütün bu məsələləri təkfir etmirlər. Hazihi hiyəl məsələl əula və azun ənə əl-iqvə lə yətəhəmmelun əl-ən في ضيق الوقت أن نطرق المسألة الثانية، وهناك مسائل ثانية كبيرة، فلو تكلمنا وبدأنا الكلام فيها سيطول الكلام، فنكتفي بهذه المسألة ونسأل من يخالف أو ينتقد أو له توجيه أو محاورة أن يتكلم ويبدي رأيه في هذه المسألة. نريد يعني رأيهم. Qardaş dedi ki bu birinci məsələ idi, burada bitirdi. İkinci məsələyə vaxt başlasa vaxt çox olacaq. İkinci məsələyə başlamamışdan öncə kimin sualı, kimin etirazı, kimin başqa bir fikri varsa onları dinləyirik indi. Tafadda. أخ سأل هذا عقيدة خلافة هذا عقيدة الدولة الإسلامية أجيبك في نهاية المحاورة نجيب في نهاية المحاورة محاورة sonunda bu da açıldığı sonunda inşallah bildireceğim size cevap vereceğim sual. صحيح. يعني الصورة المكفرة أما يعني النقطة الصورة التي فيها هي حالة عدم توفر المحاكم الإسلامية وجود يعني مكان منطقة فيها مسلمون هناك محاكم تغطية ولا يوجد محاكم إسلامية تحاكم هذا المسلم في محاكم تغطية حتى يرجعون له حقه هذا ليس ثم بوسائط أو شيء أردت يعني استرجعت المال، ولكني مع استرجاع المال ذهبت للمحكمة اعتقادا مني يعني إرادة مني أن ينال عقوبة، وأنا أعلم أن العقوبة لن تكون حد قطع اليد. أنا أخذت المال منه إما بوساطة إما بتهديد مني شخصيا، ولكن مع ذلك ذهبت إلى المحكمة الطائفية إرادة مني النكاية فيه زيادة حتى يسجن أو يغرر ماليا أو ما إلى ذلك، ولكن أعلم أنه لن تقطع يده. ففي هذه الصورة ما وقفني؟ نعم، ترجم سؤالها للإخوة حتى يسمع. كارش لاضي ben Müslümanların olduğu bir yerde yaşayan ve Allah'ın şeriatıyla hükmedilen bir mahkeme yoktu ve bir Müslüman benden malımı aldı ve ben ya onu tehdit ettim ya diğer varsa bir vasıtalarla hemen Müslümanların malımı aldım ve lakin bundan daha çokunu istiyorum ve istiyorum ki gelip taahhütü mahkemeye müracaat edelim ki onu tutsunlar ve biliyorum ki taahhüt mahkemesi de bu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyecek, o benden malımı uğramıştı, onun eli kesilmeyecek ve şeriatla hükmü verilmeyecek. Taahhütü kanunlara ya hapsedilecek ve onun malından müeyyen miktar alınacak. Ve ben onun nefsinden dolayı onun daha çok ziyan vurmak istiyorum ve buna göre gelirim. Malımı da almışam ve bu dahasını istiyorum. Ona göre gelirim taahhüt mahkemesine başvururam. Ona şikayet edeyim ben kardeşim. Benim hükümüm nedir? Naam. Fi hadihi surah allati zekeraha el-ahı sâil barakallahu fih. Nekul inna men zahaba ليحكم على غريمه على خصمه على من سرق منه بالحكم الوضعي فهو كافر وإن كان في غياب المحاكم الشرعية. كيف ذاك؟ ذلك أنه كافر من حيث الحكم بغير ما أنزل الله، لا من حيث التحاكم لغير شرع الله. في هذه الصورة هو كافر. ما الناقض الذي ارتكبه؟ ارتكب ناقض الحكم بغير ما أنزل الله. طيب، هو لم يحكم بغير ما أنزل الله، هم الذين حكموا. نقول إن الدال على الشيء كفاعله، الدال على الشيء كفاعله. Kardeşin sorumda soruştuğu kimi, kim hakkından öz düşmenini, öz ondan malını uğrayanı, öz hakkından daha çokunu ona ziyan vurmak için, ona daha çok zərbə vurmaq üçün gedib məhkəməyə başvurarsa, bu insan kafirdir ve biz bunu təkfir edərik. Burada heç bir şək şübhə yoxdur. Çünki o haqqını almaq yox, orada mühakimə olunmaq istəyir və o həmən adamla öz arasındakı məsələni də o məhkəməyə mühakimə olunmaq üçün aparır. Naam. Fa izan hadihi as-sura mukaffira lima لأنها من جنس الحكم بغير ما أنزل الله، والفقهاء يذكرون أن الردء له حكم المباشر، بمعنى مثلا لو أن اثنين أرادا السرقة، فشخص دخل البيت ليسرق والآخر يراقب له وينظر إذا أتى أحد حتى يهربا، فإن الذي باشر السرقة والذي أعانه كلاهما في الحكم سواء، كلاهما في الحكم سواء. كذلك هنا الذي حكم في السارق بالسجن والذي أعان على ذلك ودل عليه أيضا هما في الحكم سواء. Və el-məhli bu məsələdə zikr edir ki, əgər iki nəfər oğurluğa gedərsə, onun biri oğurluğa məşğul, digəri isə qabaqda dayanıb onu mühafizə edir ki, kimsə gələndə ona xəbər versin və kimsə gələndə xəbər versin ki, yəni qaçsınlar. Bunlar eyni hökmdədirlər. Və hətta fi tağut hədə fi nəfsi səvə fi hükmuhum. Nəam, əl-ləzi yəzhəb yətəhəkəm ليحكم على خصمه بغير ما أنزل الله فهذا كافر، لأنه هو أيضا حكم بغير ما أنزل الله. نعم. Ve diğer kimse bunu şikayet ederse ki onların ikisini de muhakeme etsinler ve bile bile ki onu Allah'ın indirdiğinden diğer bir hükümle muhakeme ederler ve bu insan kafirdir. Bu insan tekfir edilir. Ve huna eyzan uallık bi te'liq kad ca'a fi ehnâi kelami el-ahil fâzıl lemmâ zekara meselet gıyâb el-şerî'a ev sultân el-şerî'a إذا ذهب يتحاكم أو ذهب ليسترجع حقه فنقول ها هنا ننبه لكي ما يقول قائل وهو لم يسأل السائل ولكن من باب التنبيه نقول وجود شرع الله سبحانه وتعالى أو المحاكم الشرعية في الزمان والمكان في الزمان والمكان فمثلا الآن قامت الدولة الإسلامية وفيها المحاكم الشرعية فلا يقولن قائل أن الذي وقعت له مظلمة في الهند أو في السند أو في المشرق أو في المغرب فذهب ليسترجع حقه من أولئك الكفار لا يقول بأنه كافر لما لأن هناك محاكم شرعية وهي في الدولة الإسلامية ولم يتحاكم إليها وتحاكم إلى أولئك الكفار نقول لا يصح ذلك التعميم لما؟ لأن سلطان الدولة الإسلامية لا يصل إلى مظلمته لا يصل إلى مظلمته فيرجعها عليه يعني لا يستطيع في هند يحاكم نعم يمسك لا يستطيع أن يمسك السارق في الهند ويعيد حقه إليه. Ve aynı zamanda bu mesele zaman ve mekan bakımından değerlendirilir. Ama bir misal vereyim ki mesela bugün burada devlet-i İslam var ve Allah'ın emrediğiyle hükmedilir. Ama Hindistan'da veyahut şerifler, gayetler, diğer hansı bir yerde bir Müslümana zulmedilip malı uğurlanıp o Müslüman gidip oradan öz hakkını geri istiyorsa, gidip öz uğurlandığı malını geri istiyorsa biz yine de onu tekfir etmeliyiz. Çünkü bugün eğer o gelip hatta şikayet ediyorsa böyle devlet-i İslam'a, devlet-i İslam'ın öyle bir gücü yoktu ki gelip Hindistan'a hemen uğurunu tutup Allah'ın emrediğiyle ona hüküm kessin. Ona göre biz bu insanı da tekfir etmeliyiz. قال لو أنت كنت تعيش في دار الكفر وأحد سرق سيارتك أنت تذهب إلى محكمة الطاغوت لتسترجع حقك أما أنا فلا أذهب أما أنا فلا أذهب لمحاكم الطواغيت وإن سرقت أموالي وإن ظلمت وإن اعتدي علي نحن نختار لأنفسنا ولإخواننا أن لا يذهبوا بحال كما قال الشيخ سليمان بن سحمان ذهاب الدنيا أهون من ذهاب الدين ولكن نحن نقول عن مسألة معينة هكذا من باب ذكر المسائل التي تتعلق بمسألة الحكم أو التحاكم لغير شرع الله نقول أن من فعل ذلك من عامة المسلمين لا نستطيع أن ننزل عليه الكفر مباشرة لأن هذه الصورة تختلف عن الصورة التي نزلت فيها الآيات bir mənə qaldıqdan mən getməzdim. Mən özüm üçün bu hökmü seçirəm ki, yəni Şeyh Süleyman'ın dediği kimi de deyir, yani dünyanın getmesi dinin getmesinden daha efsendir, daha yaxşıdır. O dünya geçsin. Ama deyir, ben özüm getmezdim buna. Ama deyir, eğer avam Müslümanlardan biri gederse, biz ona birbaşa kafir hükmü indirebilmeliyiz. Çünkü buradaki mesele, ayette zikredilen meseleyle şekli muhtelifdir. Yani ayette zikredilen meselede Allah'ın indirdiğiyle hükmedilen şeriat mahkemesi var. Bu meselede ise Allah'ın indirdiğiyle hükmedilen şeriat mahkemesi yoktur. Ona göre. ابن جسد أفضل الله وقال الله فقط أريد بارك الله فيك تحديد يعني هذه الصورة التي ذكرتها ذهاب المحاكم الوضعية في ظل ذهاب المحاكم الشرعية هل هذا الفعل كفر ولا ليس بكفر وأنت قلت طبعا لا نكفر العوام طب إذا ذهب أهل المنهج وأهل التوحيد وذهبوا هل هذا يعني الفعل نفسه كفر هناك مانع من التكفير في حق من يذهب لغياب الصورة الكاملة التي نزلت فيه الآية أم أن الأمر جائز يعني ليس محرما بالأساس Qardaş soruşdu ki, dedin ki, yəni avam müsəlmanlardan biri gedərsə, biz onu təkfir etmərik və mücahidlərdən, müvahidlərdən, minhəc üzrə olan birisi gedərsə, biz onun hökmü nədir? Və bir də deyir, bu məsələnin özü, kimsə gedərsə ora, bu küfürdümü təkfir etmirik, bildiyi bunu. Amma bu kimsə gedərsə, bu küfürdümü yoxsa caizdirmi? Kimsə yəni olarsa gedməsi caizdir. نعم يمكن أن تشرح لهم يعني قول سليمان بن سحمان يعني الذهاب الدنيا أحسن من ذهاب الدين فهل يذهب الدين عندما يتحاكم إليه يعني هل يكفر أم لا يعني نعم قبل أن نجيب على سؤال الأخ نعقب على كلمة قلناها كما ذكر ونبه أخونا وهي مسألة قول الإمام الشيخ سليمان بن سحمان وهو أحد علماء نجد حينما قال ذهاب الدنيا أهون من ذهاب الدين هذا القول هو بشكل عام كقاعدة في حياتك اليومية أي شيء ترى أن فيه نقضا أو نقصا للدين فتتركه لأجل سلامة دينك لأجل سلامة دينك وإن نقصت دنياك أو وإن ذهبت دنياك Qardaş, dedik qardaşın sualına cavab verməmişdən qabaq, qardaş bir şey xatırlatdı, onu izah edeyim. Şeyx Süleyman Səhmənin dediyi bir sözü izah edirəm sizə, nəcrüləməsindən biridir. O deyir ki, dünyanın getməyi dininin getməyindən daha üstündür, qoy dünyan getsin. Yəni, bu gündəlik məsələlərimizdə bir qaydadır. Yəni, sənin dinivə zərər verəcək bütün məsələləri, dinin salamat qalması üçün tərk etməyin gərəkir. Yəni, hansı məsələ ki, dinivə ziyan verəcək, o məsələləri Allah üçün tərk edirsən ki, dinin salamat qalsın. Əmmə bilnisbə ən suali əxina fi məsələti hədihi sura nəqul inə hədihi sura ləti zəkərnəhə və hiyə qiyab sultani şəri'a qiyab sultani şəri'a və la yücəd illə hükum الكفار ذا من ذهب ليسترد مظلمته نقول بأن ذلك ليس من الكفر الذي جاء في الآيات لأن الآيات جاءت في صورة فيها حكم الله فيها سلطان الشريعة وفيها سلطان غير الشريعة فمن ترك التحاكم لشرع الله وذهب يتحاكم لغير شرع الله تعالى فهذا كافر كفر أكبر وتنزل عليه الآيات نزولا حقيقيا قل هذا Qardaşın sualına cavab verir. Deyir, biz bu insanı ona görə təkfir etmirik və bu məsələyə ona görə insanı dindən çıxaran küfür demirik ki, çünki bu ayədə zahirən görüldüyü kimi də bu ayədə zikr edilən səbəb, məsələnin şəkli, bu ayədə zikr edilən məsələnin şəklində Allahın hökmü ilə hökm edilən şəriət məhkəməsi də var. Və tağutların hökmü ilə, Allahın indirdiyindən digər hökmlərlə hökm edilən məhkəmə də var. İnsan onu buraxıb, Allahın hökm etdiyi ilə hökm edilən məhkəməni buraxıb, digər qanunlarla hökm edilən məhkəmədə mühakimə olunursa, biz birbaşa onu təkfir edərik və bu ayənin, ayənin həqiqi nazil olma səbəbi də məhz bu məsələyə aiddir. Və yəhsunu ən nəzkur fi hədəl məqam mə rəvahu الإمام ابن إسحاق وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأصحابه لما كان ذلك في غياب شرع الله ما كان للمسلمين دولة ما كان للمسلمين محاكم شرعية ما كان للمسلمين سلطان شرعي في وقت الاستضعاف في مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه الحقوا بالحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا من دار كفر إلى دار كفر، ولكن هذه الدار دار الكفر أكثر شرا من تلك الدار وهي أيضا دار كفر. اذكر هذا ابن إسحاق. نعم. اي نعم نعم. لا لا لم نذكر تحاكم نحن، انتظر علينا انتظر علينا بارك الله فيك، انتظر اكمل ما اكملت هذه الصورة. نعم. Kardeş diyor bu mesele, bu meseleyle bağlı İmam İbn İshak'ın zikrettiği meseleni diyor, zikretsek daha göre olur. Bir eğer bu mesele Müslümanların zayıf olan bir vaktinde baş verirse, Müslümanların hiçbir gücü yoktursa ve hiçbir devleti, yani Allah'ın indirdiğiyle hükmedilen mahkemeler yoktursa, Müslümanlar bunu edirse, bu meseleyle bağlı İbn-i Sad'ın zikrettiği mesele uygun düşür. Neyse ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların zayıf olduğu vakti öz bazı sahabelerine Habeşistan'a hicret etmeyi emretti ve Müslümanlar, sahabeler o zaman bir darul küfürden diğer bir darul küfre hicret ettiler. Ama sebep neydi? Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki orada insanlara zulm etmeyen bir kral var. Oraya hicret edin Habeşistan'a. Ahi mesmuk? Umeyr. Enam. Hayyakallah ya Umeyr. El-an ana kult ve yahsunu en ezkur huna ما رواه ابن إسحاق ثم ذكرت، فأنا أتيت به كمسألة هامشية تحت هذه المسألة وليس كدليل نصي في المسألة، ثم لم أنتهي من هذا الدليل أو من هذا الاستئناس فأقول لما كانوا هم في الحبشة جعفر وأصحابه رضي الله عنهم جميعا وأتاهم عمر بن العاصي رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك قبل إسلامه، كان موفدا من قريش، فرفع أمرهم إلى النجاشي. هل جعفر امتنع أو لم يمتنع من الوقوف أمام النجاشي والتحاور بينه وبين عمر أمام من؟ أمام حاكم كافر، أمام حاكم كافر. هذا في اللغة يا أخانا عمير ماذا يسمى؟ diyor ki ben bu meseleni, bu Habeşistan'a izzet meselesini bu meseleye delil olarak zikretmedim. Sadece kaydettim ki bu meseleni zikretse daha göze olar, daha aydın olar. Ve birinci sual verir kardeşe ki bir Habeşistan'a sahabeyle izzet ettikten sonra onların dalıyla Amr ibn As radiyallahu anh İslam'a girmemişten önce onları getirmek için gittikte onlar Necaşi hakim kafir hakim idi, kafir kral idi ve Necaşi'nin huzuruna çıktıkta onların ikisi arasındaki meselede Necaşi'nin fikrinden, Necaşi'nin diyeceği sözden Cafer ve diğer radiyallahu anh diğer sahabeler imtina ettiler mi? Onun Necaşi'nin karşısında ikisi arasındaki olan meseleni müzakere etmek için, ikisi arasında olan meseleni danışmak için Cafer radiyallahu anh ve diğer sahabeler imtina mı ettiler diye. Tefadala. Tamam. لو تعلي صوتك بارك الله فيك. جواب سؤال إلى سؤال على بدعة نعم ما أسمع شيخ. جواب سؤال إلى سؤال على بدعة أنا ستكون يهود أنا عجوز. سؤال قال إن أجوبة على السؤال بسؤالي هذا بدعة هذا من صفة يهودي بهذا السبب أنا أجيب لك. هذا سأجيب لاحقا ولكن نعم تفضل. أنا ما أجبت على سؤالك بسؤال. أولا أنت قلت هذا ليس من التحاكم، قلت انتظر أنا ما انتهيت، ثم أعطيتك هذا السؤال، تفضل. ما فهمت عليك، أعد. هل في فرق بين في مسألة التوحيد، فرق بين العام المسلمين والشيوخ؟ لا يوجد فرق في التوحيد بين العامة والخاصة، ولا يوجد فرق في الشرك بين العالم والجاهل. من وقع في الشرك جاهلا فهو كافر مشرك. توحيد meselesinde ümumiyle husus arasında hiçbir fark yoktur. Şirk meselesinde adi insanlarla alimler arasında hiçbir fark yoktur. Kim deyip hatta bilmeden bir şirk işleyerse hiçbir üzrü yoktur, o insan müşriktir. ذهب إلى محكمة التغاة في دار الكفر، هذا يعني قصدك محاكمة أو طلب؟ أنا أريد طيب طلب هذا غير شيء، محاكمة هذا غير شيء. نعم، ذهب طلبا لاسترجاع حقه. Bir eğer o hakkını geri kaytarmak talebiyle gidersen. Yani ليس محاكمة. يعني لا يريد محاكمة. في الحقيقة هو نحن نقول أنه ليس محاكمة، ولكن هناك من المعاصرين من يسمي أي دخول لمحكمة أو مغفر للشرطة يسميه بالتحاكم، ويلحقه بحكم التحاكم الذي نزلت فيه الآيات. فنحن نقول إن هناك ثم فروق، ونقول إن هذا قد يكون من باب طلب استرجاع الحق، وقد يكون من طلب الاستنصار. نعم. Bir bugün muasirlerden böyle diyenler var ki mahkemeye, savcılık mahkemelerine her hansı bir başvuru yani dahil olma her hansı bir niyetle gittin savcılık mahkemesine veya hatta polis mentegesine gittinse buna muhakime değiller ve bunun hükmünde küfür koyuyorlar. Tağutta muhakime olmanla dolayı küfür koyuyorlar bunun hükmünde. Ama biz وَنَحْنَ قُلْ أَنْ لَيْسَ كُلْتْ ذَهَابْ لِمَحْكَمَةٍ يُعَدُّ مِنَ التَّحَاكُمْ أو فهناك طلب استرجاع حق، وهناك استنصار بشخص وإن كان كافرا على من ظلمه. Ve diğer biz değiliz ki burada mahkemeye her başvurmak küfür değil, muhakeme değildir. Burada olabilsin ki bir insan öz hakkını geri kaytarmak talebiyle mahkemeye başvurur veyahut ona edilen zulmü aradan kaldırmak niyetiyle mahkemeye başvurur ki ona zulmedilir. Başvurur mahkeme, savcı mahkemesine o zulmü aradan kaldırsın. Lem ukmil cevap. Naam, barakallahu fik. Esma. انتظر أكمل الجواب. فنقول لماذا قلنا هذا التفصيل؟ حتى نبين أن ليس كل ذهاب إلى الكفار يعد من التحاكم لغير شرع الله المكفر، كما أنه ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يعد من الصورة المكفرة، كما أنه ليس كل مناصرة لكافر على مسلم يعد من المناصرة المكفرة وهي المظاهرة، كما أنه ليس كل حب للكفار يعد من الموالاة المكفرة، كما أنه ليس كل ترك للصلاة يعد من الترك المكفر، وهكذا. Təfsilata gedirik, istəyirik tam təfsilatı ilə izah edək. Bunu bildirmək istəyirik ki, tağut məhkəmələrinə hər başvurmaq mühakimə deyildir. Eləcə də həmçinin kafirdən her yardım kömək istemek bu küfre ait değildir. Ve eləcə də her namazın tərki küfür değildir. Ve eləcə də kafirdə olan bir şeyi her sevmek ona dostluq bəsləmək değildir. Bunun təfsilatını izah etmək istəyirik. Ve qablə ən təzhəb ya əxana Umeyr, أنبهك على أن القيام من المجلس أثناء ما يخاطبك الشخص دون أن يكمل هذا أيضا من صفات يهود. ديك اتمنى أن سنة بون خاطر الله ما استينم كي أمي قارشمز مجلسه سنة مراجعة دنين سوزمي بيتير مدن دروب مجلس تأكيد ما دي يهود صفات لنا من صفات. وأيضا لا زال السؤال قائما لم تجب على سؤالي لما تكلم عمرو وتكلم جعفر أمام حاكم كافر وكل يبين أن الحق معه، هل هذا يسمى لغة من التحاكم أو لا يسمى؟ لغة يسمى تحاكم أم لا؟ طيب ترجمهم هم بشر الشيخ. نعم نعم. طيب الآن شخص اثنين ثواني بس. أنا ما ترجمته. لا طيب تعلم. كارداش سؤال دليل. بير باياكي سؤالهم دوامه يارمسي قال. عمر بن أس رضي الله عنه وجعفر رضي الله عنه نجاشي كرامنين karşısında danıştıkta her ikisi iddia edirdiler ki ben hakkım, ben haklıyım. Ve deyir bunu sual verir. Bu muhakime idi mi yoksa muhakime değildi mi? طيب. فهذا هذه المسألة إذا اثنان تخاصما عند شخص هو قاضي بينهما يحكم لمن الحق للأول أو للآخر هذا يسمى تحاكم، ولكن هذا الذي حصل حصل في ظل غياب الشرع، حصل في ظل غياب السلطان للمسلمين. İki nəfər arasındakı bir məsələdə digər üçüncü bir şəxs əgər hakim olarsa, haqqın onların hansının haqlı olduğunu, birincinin mi və yaxud ikincinin mi haqlı olduğunu təyin etmək üçün hakimliyi edərsə deyir, bu mühakimədir. Amma deyir, bu məsələ Necaşinin məsələsidir. Müslümanların zəif olduğu, bir dövlətinin, bir gücünün olmadığı, şəriət məhkəməsinin olmadığı bir vaxtda baş vermişdir. Ana mə zəkərtu أنبه أني ما ذكرت هذا دليلا ليس بدليل، لما؟ لأن عليه بعض الملاحظات، ولكن ذكرته استئناسا بعد أن أصلنا المسألة من حيث فهم الآيات في سورة النساء. من بشيء بدا خطر الأضرام شيء دقت لهم من بنو مسألة دليل olarak zikretmedim. Ben evvelde de geydettim ki bunun sadece biraz mülahize olsun diye, biraz izah olsun, biraz tefsilat olsun ve ayenin, Nisa suresindeki ayenin eniş şeklinin tam aydın olması için, aydınlık getirmek için bu misali zikrettim. Yani bu delil değil bu meseleye. Fakat li ubeyyin en leyse kul sure min suveri tahakum tuad minel mukeffirat. Ve onu da beyan etmeyi istiyorum ki muhakimenin bütün növleri küfür sayılmıyor. Muhakimenin bütün növleri küfür sayılmıyor. Bunu da beyan edeyim. Akhuna hada qabl. Qalin ant tantahi nahnu nurid nadhhab. Tayyib la ba's. Baqi an asma' li jami' al-as'ila. Tafaddalu. Kimin sualı var qalsın, qalanları gedər. Qal ishrah ma ra'i. Nعم. Hadi nعم. أمير المؤمنين حفظه الله وهو صاحب علم وعقيدة ومنهج وسابقة في الجهاد قال إن منهج الدولة وعقيدة الدولة إنما هو يصدر عن ديوان البحوث والإفتاء. Ve bir Amir el-Müminin hafizahullah elm sahibidir ve cihadda köhnelerdendir. O dedi ki bu əqidə məsələləri yalnız divan bu xos vəlfite divanında məhkəməsində xaric olacaq, burada müzakirə olunacaq. هذا أنا أنا جوتها من اليمين. الآن هو قال ليس الآن يعني في مضارع. كيف؟ في ماضي. يعني سيكون. لا الآن. وهذا وهذا ختم أمير المؤمنين ديوان الخلافة بمسألة ما يصدر عن الديوان في العقيدة والمنهج. Bu Emir el-Mu'minin mührüdür ve o bildirip ki egide ve minhec meselelerinde hansı problemler çıkarsa bu divanda, bu mahkemede müzakere olunsun, bu mahkemede karar verilsin. İndi, قال في البداية أنت قلت هذا ليس محكمة هذا درس مثل الدرس يعني نعم مضارعة نعم وقال إن أنت إن خلص درس نحن نريد نذهب نعم نعم هذا ليس محاكمة أولا انتظروا انتظروا ثواني الشيخ محكمة ديل بالدرس أقول شيئا هذه ليست محكمة هذا درس وتحاور مع إخواننا فمن ارتأى غير ما نقول فهو في قلبه اعتقاده نحن لا نستطيع أن نجبر أحدا على اعتقاده هو وما يقول به ولكن هذا اعتقادنا نوضحه لإخواننا بدير محكمة ديل بيز درستير بير مزاكرة دير قارداشلارمزا مزاكرة دير ve bu bizim egidemizdir ve kimse biz hiç kimseni mecbur edebilmeliyiz buna kalbinde buna mecbur etsin. قال إيش أنت شيء تقصد إنما تقول هذا عقيدتنا من خليفة إلى النهاية من أمير المؤمنين إلى النهاية في هذا عقيدة يعني الدولة الإسلامية بفضل الله تعالى هي دولة جميع المسلمين وفيهم أناس يختلفون في المستويات العلمية وفيهم أناس يختلفون في بعض أقوالهم فلا نستطيع أن نلزم كل فرد من رعايا الدولة الإسلامية بقول واحد في كل المسائل ولكن هناك أمور تتعلق بالأمة عامة وبالعقيدة والمنهج فهو يخرج عن ديوان البحوث والإفتاء هناك مسائل تتعلق بالأقضية بين الناس والحكم بين الناس فهو يخرج من ديوان القضاء هناك مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالته باليد فهذه تخرج من ديوان الحسبة وهكذا مؤسسات الدولة الإسلامية وكلها على عين أمير المؤمنين. Diyor ki bu devlet bütün Müslümanların devletidir. Ve diyor biz ve Müslümanlar arasında bu meselelerde muhtelif fikirli, muhtelif reyli insanlar var. Ve biz mecbur edebilmeliyiz ki hamı bir sözü desin. Yok, ya bilemezsin. Sözlerim değil. Kal, fi meselatul akide. نعم. كيف يعني نحن نلزم كل لازم في واحد عقيدة مسألة العقيدة هناك مسائل واضحات في عقيدة المسلم وهذا لا ينبغي أن يختلف فيها أحد من المسلمين ثانيا هناك مسائل وإن كانت مدرجة تحت مسمى العقيدة إلا أن الصحابة اختلفوا فيها والتابعون اختلفوا فيها ومن بعدهم اختلف فيها من أمثلة ذلك مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في حادثة الإسراء والمعراج هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه أو لم يره هذه مسألة عقدية اختلف فيها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أيضا من بعدهم اختلفوا في إثبات بعض الصفات لله وبعضهم الآخر قال بخلاف ذلك من التابعين ليس ممن بعدهم فإذا المسائل الكلية في العقيدة هي واحدة عند الجميع ولكن تفريعات المسائل وبعض التنزيلات على الوقائع قد أختلف أنا مع الشيخ عمير، مع الشيخ أبا فلان، مع الشيخ أبا جهاد، أبي جهاد، وهكذا. Bu əqide məsələləri, əqidə belə bir şeydir ki, hamıda eyni əqidə olmalıdır və bunda əqidə məsələlərində ixtilaf yol verilməzdir. Sadəcə bizdə o ixtilaflar yol verilir ki, o məsələlərdəki səhabə ixtilaf edib. O məsələlərdəki tabiində və ondan sonrakılar ixtilaf edib. Məsələn, Allahın görülməsi var. Rasulullah s.ə.v. Allahın Meyraç hadisəsində necə gördü? Bu məsələdə ixtilaf var, bu yol veriləndir. Və yaxud digər məsələlərdə. Amma ki, deyir, və bir də fərq onda ola bilər ki, məsələ eynidir, sadəcə vaqiyələrə görə hökm endirmək, tətbiq etməklə mənim bir fikrim ola bilər, görüşüm ola bilər, Şeyx Umeyrin digər görüşü, Şeyx Əbu Fulanın digər görüşü ola bilər. Yəni fərq bunda ola bilər, amma əqidə hamıda eyni olmalıdır. Biz bir əqidə üzrə toplaşmışıq. Allah subhanahu görmədə ixtilaf yoxdur. Necə görmədə ixtilaf var? Bu bir. İkincisi də... Yox, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi Meyraç hadisəsində Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Allah azza və cəlləni necə gördü? Görməsində ixtilaf yox. Görməsində, görüb görməməsində yox. Necə gördü yəni bu məsələdə? Yəni bu... قال في رؤية الله عز وجل يعني لا يوجد فرق كيف يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لا هل رأى ربه أو لم يره هذا اختلف الصحابة في ذلك بعضهم قال كعائشة نور أنا يراه ابن عباس قال رأى ربه أو العكس فإذا هناك خلاف وهذه من مسائل العقيدة ولكن ليست من المسائل الكليات ليست من مسائل الأصول الواضحات إنما هي من مسائل تتعلق بالعقيدة Deyir ki, sahabələr deyir, ixtilaf etmişdir, hətta görüb görməməsində. Yəni, nur gördümü və yaxud Allah İbn Abbas və Cəlan deyir ki, hə? Yəni, necəliyində də, necə gördü? Yəni, hansı şəkildə gördü? Hə? Onda nə deməsin, görüb görməm deyir, necəliyində? O ay kimi gördü, şey kimi gördü. Yəni, qal, hədə ləysə ixtilaf bi yara əv lə yara Rabbahu. İxtilaf, nəmə. لا لا لا اختلاف رأى أو لا يرى نعم وهذه أولى ثانيا كل من كتب في العقيدة كتبوا في مسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفضيل الصحابة وتسلسلهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومع ذلك اختلف الصحابة أنفسهم في ذلك فسعد بن عبادة ما رأى خلافة أبي بكر الصديق وما بايعه أصلا وذهب إلى الشام فاختلفوا في هذه المسألة ومن بعدهم الصحابة رضوان الله عليهم سعد بن عبادة خالف في ذلك انتظر اي نعم بارك الله فيك اذا انا ماذا اقول انا اقول ليس كل ما ادخلته في مسمى العقيدة يكون الجميع عليه في قول واحد هناك اصول واضحات هذه ما فيها خلاف لا في الدولة ولا من بين شرعيهم ولا بين قادتهم ولا بين جنودهم اصول الدين أما مسائل قد تدخل في العقيدة ويدرجها أهل العلم في العقيدة فقد يوجد فيها خلاف نعم bir usul din məsələlərində nə dövlətin heç dövlətin heç bir şəriəti heç bir qazisi ixtilaf etmir. Amma əqidə məsələlərinə girən bəzi məsələlərdə isə ixtilaf vardır qazilər arasında hətta. La siyama نعم الحكم بما أنزل الله أصول لكن هل كل الحكم الآن انتظر الحكم من الأصول أو الفروع الحكم بما أنزل الله أصول هل كل صوره من المكفرات طيب نعم نعم كل صوره ها الحكم بغير ما أنزل الله انتظر اجلس الشيخ اجلس حتى نكمل لأن أنت الآن ذكرت مسألة خطيرة كل صور الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر طيب ممكن اشرح قادر سؤال ذري ديكي Muhakimə məsələsi, hökum məsələsi usula mı girir, furuğa mı girir? Qarışdı usuldur. Bir, muhakimə məsələsinin, hökum məsələsinin bütün növləri, bütün növləri təkfirə girilmi? Bunu soruşur səndən qardaş. Təyib. İnşallah. Allahın hökmünə qeyri bir hökmdə muhakimə olmaqdan qarışdır. Tələbdən danışma, muhakimədən danışma. Qal, ənə qultu, المحاكمة بما ليس بما أنزل الله هذا كفر ليس طلب اي نعم نعم الان اتركنا من التحاكم الان في الحكم في الحكم محاكمة وحكم حكم مسألة المسألة كفر بالطواغيت كما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا كلام عام هذا كلام عام التحاكم داخل هذا المسألة ولا الان اجيبك الان انا قلت لك الحكم بغير ما أنزل الله أنت قل كل صور الحكم أنا أريد أن أبين لك أنا ليس خلافي معك في التحاكم لغير شرع الله أنا أقول كفر أنا أقول أن التحاكم لغير شرع الله كفر أكبر مخرج من الملة ولكن الخلاف أن ليس كل صور أو ليس كل صورة تسمى بالتحاكم لغير شرع الله تكون من الكفر إيمان Allahın emdirdiyindən başqa bir hökmlə mühakimə olunmaqda səndən ixtilaf etmirəm. Bu küfürdür, mən də deyirəm. Amma Allahın hökmü ilə, Allahın emdirdiyi ilə hökm etməməyə daxil olan bütün məsələlərdə təkfir olunmur. La, mən təhit alə cavabik. Əntə qult, ənə kül hukum, biğayri mə əzəllah küfür, kül hukum. لا مو مسألة اللغة مسألة الحكم طيب اي نعم ماذا تقول في حكام بني أمية وبني العباس بني أمية وبني عباس أرسنا حاكم لنا في المنديس بني أمية حكام الحاكمين من معاوية رضي الله عنه إلى آخر حاكم في بني العباس هل هم كفار أم مسلمون؟ Bir Muaviye radıyallahu anh'tan Abbasların sonuncu hakimine kadar, hakimlerine kadar. Onlar hakkında iki cümlede onlar kafir edilen Müslüman. Şimdi kafir edilen Müslüman var. قال منهم الكفار منهم المسلمون. طيب. الحكم بغير ما أنزل الله كان فيهم بحيث أن القاضي قد يحكم لقريبه أو صاحبه أو يحكم على من معه عداوة أو تدفع الرشوة له فيحكم بغير ما أنزل الله كل ذلك كفر يجي onlar o gazilerden o hakimlerden bazıları var idi ki yakınlarına Allah'ın indirdiğinden başka şeyle hüküm edirdiler ve kime karşı ezalet besleyirdilerse nifret besleyirdilerse ona Allah'ın indirdiği hükmü yok diye bir hüküm uyguluyordular bunlar kafir idi mi değil hükmü değiştirdi Allah'ın قال كانوا يبدلون الحكم ها الله أكبر ماذا سأل ترجم لا هم سمعوا قال هل كانوا يبدلون إذن ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا هناك صور وصور كذلك في مسألة التحاكم لغير شرع الله ليس كل تحاكم لغير شرع الله يكون كفرا هناك صور وصور يجي gördün mü deyir burada artık meselelerin şekilleri arasında fark doğulur Allah'ın indirdiğiyle indirdiğinden diğer bir hükümle hüküm verme hamısı küfür değil ele bile muhakeme meselesinde de Allah'ın şeriatından diğer mesela diğer bir kanunlarla muhakemede hamısı küfre dahildir hamısı küfür değil فهذا هكذا في سائر الأمور نقول نعم الحكم من أصول الدين التحاكم لشرع الله من أصول الدين ولكن هناك صور وفروع لهذه المسائل ليست هي من أصول الدين بمعنى من خالف فيها لا يكون كافرا من خالف فيها لا يكون كافرا وهكذا مثلا في مسألة الموالاة والمعاداة الموالاة من أصول الدين Nəam. Deyir ki, elə bir bəyan edirəm ki, hökm mühakimə məsələsi usul-üddindir. Amma bunun bütün növləri, bütün şəkilləri küfre dahil değil, tekfir edilmir. Eləcə də bu ixtilaf var bu məsələlərdə. Eləcə də dostluq və düşmənlik məsələsində. Bütün məsələlər tam olaraq bir dəfəlik götürəsə hamısı küfürdür. Bunlarda təfsilat var. İxtilaf var bu məsələlərdə. Mən bunu deyə bildirmək istəyirəm. Lə əcməl üləmə alə ənə münasarətül küffar alə müslimin axır şey qulla, hədi axır cümlə. Sonuncu məsələ. هذه آخر جملة إن شاء الله. الله نعم. جملة. أجمع العلماء فقط أقول آخر جملة آخر جملة. أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من ناصر الكفار على المسلمين فهذا كافر. طيب. Bir alimlerin icması var ki kim Müslümanların aleyhine kafirlere yardım ederse o kafirdir. لو أن أحد المسلمين رأى شخصا من المسلمين آخر يظلم ذميا من أهل الذمة من الكفار يظلمه فانتصر له ووقف مع الكافر عليه هل هذا كفر؟ مثلا أهل بي المسلمان جورستك كافر الله المسلمان الظلم الزمة أهل المسلمان الظلم وهو ده ona yardım edirse bu küfür değil mi? هذا ليس بكفر تمام هذا ليس كفرا نعم. أقول أجمع العلماء على أن من ناصر الكفار على المسلمين فهو كافر أقول bir alimlerin icması var ki Müslümanların aleyhine kafirlere yardım etmek küfürdür. وهذه مسألة من أصول الدين. Bu usul dinlendir. Dinin esaslarındandır bu mesele. ولكن لو أن خالدا من المسلمين شخص اسمه خالد ظلم شخصا من أهل الذمة وهو كافر أهل الذمة هذا فظلمه واعتدى عليه فقام عمرو من المسلمين ووقف مع هذا الكافر الذمي على خالد هل هذا كفر؟ Bir mesela Müslümanlardan Amr adlı birisi bir zimme ehline, bir kafire zimme ehli kafirdir deyir. Ona zulm edir Amr, bir Müslüman. Ve Halid diğer bir Müslüman gelir, görür ki ona zulm edir ve Müslümanın aleyhine, Amr'ın aleyhine o zimme ehline yardım edir. O zimme ehline. O Amr kafir olur mu bundan? فَهَذِهِ مُنَاصَرَةٌ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَكِنَا لَيْسَتْ كُفْرٌ Fedir bu da kafirin Müslümanın aleyhine kafire yardım etmektir. Ama küfür değil bu mesele. Bima'na enne hâzihi sûre tehtelif an sûre elleti netekellem anha ve elleti tekelleme aleyhi ulema ve enneha min el küfri el ekber el muhric min el mille ve enneha min usulü din lakin hâzihi mesele sûre uhra. Bir çünkü ona göre bu küfür değil ki diyor. Bu alimlerin dediği ve bizim dediğimiz kafirlerin Müslümanların aleyhine kafirlere yardım etmek küfürdür meselesiyle bu meselenin şekli, vakiyesi değişiktir. Bu meseleler arasında muhtelif yani bu başka bir şekilde ona göre. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من أراد أن ينصرف ينصرف ونسمع إن شاء الله من بقية الإخوة نعم نعم نستمع انتظروا نعم قل نعم قال أنس إن دي سؤالين هل دولة الإسلام عقيدته رأيه هكذا انتظر كلمني يا أخي اسمع يا عمير نحن سمعناك فلماذا لا تسمعه طيب ماذا قال قال عندي سؤالين هل عقيدة الدولة كيف أنت قلت أو إيه؟ كيف هم يقولون هذا السؤال الأول نعم. الثاني قال أنا أريد أسأل منه هل هو يكفرك أو لا؟ أولا هذه الذي نقوله هو عقيدة الدولة الإسلامية وهو عقيدة أمير المؤمنين، ووكل العبد الفقير بذلك أن يتكلم في هذا المجلس وفي غيره من المجالس بهذه العقيدة والمنهج. Beyan etmek istiyordu ki bu devlet-i İslam'ın egidesidir. Emir el-Mu'minin fedir, Emir el-Mu'minin egidesidir bu ve men fedir bu bununla bununla tayin edip ki bu meseleler egide meseleleri barisinde danışır ve bu divanın beni müvekkil edir. Men tayin edip ki men bu meseleler barisinde danışır. Ama anna Umayran ev gayre yukeffiruni أو يقول بأني مرجع أو غير ذلك، فهذا ليقول ما شاء، ونحن أمام الله سبحانه وتعالى عند الله تجتمع الخصوم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فإن كانت فيه وإلا حارت عليه، كما عند البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان: من قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال، أي ردغة الخبال هي عصارة أهل النار، حتى يأتي بالمخرج مما قال، أي يأتي بالأدلة أن من اتهمه بأنه كافر هو كافر، أو اتهمه بأنه مرجع بأنه مرجع، أو أنه خارجي، أو أنه من الغلاة، أو أنه من العصاة، أو غير ذلك من التهم. Qaraşdır ki, Umeyr digər hər hansı bir qul məni təkbir edirsə və yaxud mənə murciə deyirsə, biz hər şeydən öncə Allah Azza ve Celle-nin qarşısında çıxacaq və Allah Azza ve Celle bizə hesaba çəkəcək. Sonra hədisləri zikr elədi, mən hədislərin dəqiq tərcüməsini deyə bilməyəcəm. Və deyir, kimsə, sonda dedi ki, kimsə ittiham edirsə ki, filan kafirdir, dəlil gətirməlidir, onun kafir olduğunu sübut etmək üçün. Və kimsə ittiham edirsə ki, filan kəs murciadır və eynən deyir, əgər iddia varsa onu ispat etməlidir ki, o adam murciadır, yəni dəlil gətirməlidir. Nəhnu nurid hədə məsələ inşallah fi məhkəmə və nəhnu iddia ittiham və inşallah sənuhakim fi məhkəmə. Nəam, təhakəmu ilə المحكمة وإن شاء الله تقبلون بالمحكمة، وهذا أولا. ثانيا، أنا ما ألزم أحدا بأن يعتقد باعتقاد الدولة، ولكني ألزمه بأن لا يصرح بخلاف اعتقاد الدولة. نعم. Deyir, inşallah məhkəməyə müraciət edin, problemdir, məhkəmədə görüşərik. Və deyir, mən heç kimi məcbur etmirəm ki, dövlənin düşündüyü kimi, dövlənin əqidəsində olsun. Biz tələb edirik ki, dövlənin əqidəsində xilaf olmasın. Müxalif olmasın yəni. Bundan sonra. Dövlənin içində olan qadilərin bu məsələlərdə çıxı varsa, necə olacaq? قال هل في بين قاعدة دولة اختلاف في هذه مسألة؟ إن يوجد كيف يكون يعني؟ إن موجود كيف يكون؟ كل المسائل، نعيد مرة أخرى، كل المسائل التي تتعلق بعقيدة الدولة وبمنهج الدولة إنما تصدر عن ديوان البحوث والإفتاء. كل من خالف أقوال ديوان البحوث والإفتاء في العقيدة والمنهج فهذا قوله، لا يمثل إلا نفسه في ذلك القول. أما ديوان البحوث والإفتاء فهو اللسان الناطق عن منهج وعقيدة الدولة الإسلامية. Deyir ki, bütün əqidə məsələlərindəki bütün problemlər, bütün məsələlər bu divan, divan, buxuz və fitə divanından müzakirə edilir, xaric olur, hökum buradan verilir və bu əqidə və minhəc məsələləri üzrə bu divan dövlətin danışan dilidir, deyir. Və barəkəllahu fikum. Həndə o sual. Tayyib. İslam dövlətində müayyən tək bir şanslar yatan bir yoxsa qadın məhlidir? قال هل يكفر معين خاص في الدولة الإسلامية الأشخاص أو قاضي؟ هل يكفر؟ نعم، هناك مسائل ظاهرة وهناك مسائل خفية. أما المسائل الظاهرة وهي التي لا يختلف فيها العلماء عن العامة، كلهم يعرفونها، فهذا أي شخص يكفر فيها. شخص رأيته يسب الله سبحانه وتعالى، فكل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، عالما أو جاهلا، يكفر هذا الساب لله سبحانه وتعالى. Diyeceğim burada bu meselede açık ve gizli mesele var. Açık meselelerden mesela Allah'ı söylemeyi meselesinde. Kim Allah'ı söylerse bu kafirdir, açık meseledir ve kişiden böyüğe, cahilden alimine kimi. Herkes o şahsı tekfir edebilir. Ama gizli meselelerde yok. Ama مسائل محتملة الكفر فهذه يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى ديوان القضاء. أما دير كفرن احتمال olan meselelerde ise yani gizli meselelerde ise diyor şeriat mahkemesi divana müracaat olunmalı. حتى ينزل الكفر على معين. Ta ki diyor o vakte kadar ki yani eğer müayyen bir şahsı tekfir etmeyi istiyse ihtimal olan mesele, gizli meselelerde divana müracaat edilmeli. Nam. الله tercim. Kardeş diyor ki bu devletin akidesi indi bugünkü mesele değil. Bu hatta Şeyh Zarkavi'nin vaktinden o zamanlardan gelen bir akidedir. Ve bu akide sebebiyle Allah Azze ve Celle diyor ona zafer verdi. Ve eğer doğru minhaj, nebevi minhaj üzere olmasaydı Allah Azze ve Celle şüphesiz ki ona bereket vermezdi ve onu değişerdi. Mahvederdi. Ama Allah'ın bu görüşler değil, ümmi tekfir etme, hamuru tekfir etme, bu cüz meseleler değil, şarj görüşlerdir. Bugün biz bu meseleleri kabul etmiyoruz. Evet. Eşek sual, yani el-Munas el-Zine yekulun hatta asr-ı kibaz-ı kufru ve hamur el-Amr yani bunlar şu'ub-ı muslima yani kufru. Her un yestezilun bihaza, tehafim-i ghaliben yestezilun bihaza o bir şey yahakı yani. نحن الآن كدنا أن ننتهي من المجلس وهذا السؤال يحتاج إلى مجلس آخر فأجيبه باختصار ها هنا، وهي أن أهل العلم رحمهم الله استقراء من النصوص الشرعية رأوا أن الديار تنقسم إلى ثلاثة ديار: دار إسلام، ودار كفر أصلي، ودار كفر طارئ. Kardeş oluyor dediği insanlar bu ahalini, bu yerli halkı esli kafir olduğu ile iddia edip bunları tekfir edirler. Bu meseleyle bağlı sual verdi. Kardeş izah ediyor. Diyor ki alimler diyarları üç kısma bölürler. Darul İslam ve eslen Darul Küfür ve sonradan Darul Küfür'e çevrilen yerler. ولكن هذا التقسيم ليس هو منصوص شرعي، بمعنى ليس هناك آية أن الديار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ليس هناك حديث نبوي أن الديار تنقسم إلى ثلاثة أقسام كذا وكذا وكذا. Diyor ki, lakin bu mesele nasla bilinen meseleler değil. Yani ki ayete gelsin ki diyarlar üç yere bölünür veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem desin ki diyarlar üç kısma bölünür. Bu nasla bilinen mesele değil. ولكن هذه مسألة اجتهادية ذكرها العلماء استقراء للنصوص من نظرهم في الكتاب والسنة. Diyor, bu iştihad meselesidir. Alimler bu meseleni naslara dayanarak, naslardan delil götürerek, içtihad ederek bu meselede karar verirler. Bu meselenin təyin edildi, bölgünü. وهناك قاعدة اتفق عليها العلماء رحمهم الله جميعا وهي أن اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك وبلا رجالة vardır ki alimler Allah Allah'ın hamısına razı olsun bu meselede bir meselede ittifak etmiştiler ki yakin bilinen bir şey zenle şekle pozulmaz bu meselede ittifak var alimlerin ittifakı. ولأجل هذه القاعدة وما يتفرع فيها وعليها ذكروا أصولا في كل مسألة أي تبدأ بهذا اليقين إلى أن يأتيك غيره من يقين. فديب بو قاعدنا بطل مسألة تطبيق edirler ve budur götürürler ki bu yakin bilinen bir şey hatta diğer ikinci yakin gelen bir şey gelmediyse pozulmaz yani bir yakin bilinen bir şey ikinci yakinle pozulabilir ancak. فقالوا مثلا إن الأصل في العبادات التحريم أي أنك لا تفعل عبادة من العبادات إلا بدليل إذا ما في دليل لا تفعلها. Deyip böyle bir usul var ki ibadetler yalnız haramlardan çekinmeyle olur ve ibadet yalnız delillerle edilir. Bir şey hakkında, bir ibadet hakkında delil yoksa bunu etmeyin. Yani bir ibadette delil yoksa delilsiz ibadet edilmez. فَإِذَا قَالَ لَكَ شَخْصٌ صَلْ خَمْسْ رَكَعَاتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهَذِي عِبَادَةٌ جَلِيلَةٌ تَقُولْ لَهُ إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّحْرِيمِ المنع. Diyici mesela kimse diyebilir ki asr namazından sonra 5 rekat namaz yok. Bu güzel bir ibadettir. Ve sen de diyersen ki ibadetin esli haramdır. Yani kadagadır. Kadagan edilir. İbadet etmeye kadagandır. Yalnız delillerle. Yani delilsiz ibadet kadagandır. Ama onun delil talep edilir. Diyersen ki bana delil getir. فإذا لا بد من يقين حتى نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية. وبيزنا يقين olmalıyız ki bu Allah'a ibadeti ve sonra bu ibadeti Allah'a edeceğiz. Yalnız yakin bildikten sonra. والفقهاء قالوا أيضا من الأمثلة الأصل في المطعومات والمشروبات الإباحة. الإباحة أنه مباح. ودير عالمين ينبيل لك يمك وإكمة مسألالنده bütün يمك وإكمةler مباحتر. نعم. دوامن بيزين. فمثلا يقول قائل ما الدليل على جواز شرب عصير الليمون؟ فمثال جاتي يعني bütün يمك وإكمةler همس دير mübah əslən əsl baxımından əslən mübah qisminə daxil edilir. Və deyir məsələn biri sənə soruşa bilər ki, deyər ki, limon sokunu, limon şirəsini içməyə dəlil gətir mənə. Ki dəlil gətir ki, bu halal içə bilərəm bunu. Limon şirəsi. Naqul innal asla fil məşrubat el ibaha. Fa iza anta turid an taqul bi tahrimi şurb asir el limon أن عصير الليمون حرام فلا بد أن تأتي بدليل فأنا على الأصل الأصل أن عصير الليمون مباح لأن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك لا بد أن تأتيني بيقين ينقلني عن هذا الأصل. ودير من أودي بمو ديان شخصان طلب إذن بو قايدان بو إذن إتزايلان همسي مباحك من إتزايلان يالنز دليلنا يقينا haram olduğu bilinen içeceklerden başka. Sen bana bunun haram olduğu barisinde delil getir. Ben yakin olayım ki bu limon şirası haramdır ve ben ondan sonra bunu terk ederim. Yani esle kaydacağım. Ve bu kaydanı diyeceğim ki yakinen bilinen bir şey zerre pozulmaz. Yalnız yakinle pozulur. Yani ben yakin bilirim ki bu limon şirası halaldır ve ben bunu içeceğim. Ta o vakte kadar ki sen yakin bir delil getireceksin ki limon şirası haramdır. Ben onda değil bunu terk ederim. قالوا أيضا الأصل في الذبائح وفي الصيد التحريم إلا إذا ثبت العكس أن كتابيا أو مسلما ذكى هذه الذبيحة فيجوز لي أن أكل منها. أما الأصل فالتحريم في اللحوم. في الأصل في اللحوم يعني حرام. إلا إذا يوجد إذا تيقنا أن ذبحه مسلم أو كتابي. Dediğin eləcə də ətlər barəsində, bütün ətlər barəsində qaçınmaq lazımdır, yəni təhrim babına girir, yalnız müsəlmanın və əhl-i kitabın kəsdikləri istisna. Mən əslə qaydacam, bu əti yiyə bilmərəm əslə, amma onu müsəlman kəsibsə, bu dəlildirsə və yəqinəmsin müsəlman kəsib və onu və yaxud əhl-i kitab kəsib, buna da dəlil var, nas var, mən onu yiyəcəm. Qalu ənəl əsul fil əbdaəy fil furuc التحريم إلا إذا ثبت العكس، بمعنى لا يجوز له أن يطأ أي امرأة إلا أن تكون زوجة له أو ملك يمين. فإذا الأصل التحريم والإباحة ليس هو الأصل، وإنما الثابت التحريم، لا ينتقل من هذا إلى غيره إلا بيقين. Dediyi eləcə də qadınlar məsələsində bütün qadınlar haramdır bizə. Yalnız və əsl olaraq əslən qadınlarla yaxınlıq etmək bizə haramdır. Qaçılmaq lazımdır bundan. Ancaq yalnız dəlillə, yəqinən, ya sənin zövcən, ya cariyən olacaq bir qadın, kənizmə olacaq bir qadın, sənə artıq halal olur. Bu da yəqin bilinən bir dəlildən sonra. Ayzən qaləl fuqaha, binaən alə hədil qaidə, التي اتفقوا عليها ما ثبت بيقين لا يزول بالشك، قالوا إن الأصل في دار الإسلام أن أهلها مسلمون، أن أهلها مسلمون، ودار الإسلام هي التي تعلوها أحكام الإسلام. Qədir alimlər eyniylə, eynən bu qaydada da, ittifak elədikləri bu qaydada, yəqin bilinən bir şey yalnız şəklə pozulmaz qaydasında, digər bir misal da Darul İslam'a aiddir. Darul İslam'da əsl insanların müsəlman olmalıdır. Çünki orada Allahın hökmü ilə hökm verilir. Və qalu əyzən, əl-əsl fi daril küfril əsli, ما شرحت إلا بكفر في دار الإسلام كل مسلمون إلا أي شيء أي سنأتي إن شاء الله. أولا قالوا هكذا نقول وقالوا أيضا في دار الكفر الأصلي الأصل أن أهلها كفار وينين ذا دار الكفر ديسا أسل أنهم دار الكفر أهلين كافر ومصدر أسل بدر. بقيت دار الكفر الطارئ وهي الدار المركبة، هي كانت دار للمسلمين يحكمها المسلمون، ثم ارتد الحاكمون عليها أو احتلها الكفار. دار الطارئ الكفر الطارئ كفر الطارئ اي نعم اي كفر نعم Və eyni indi qaldı Darul Tara, bu da Darul Mürəkkəb deyilir. Bunun əvvəli Darul İslam olmuşdur. Sonradan ya müfəddilər orada hakim olub, ya da ki kafirlər o yeri işğal etmişlər və indi kafirlər orada hakimdir. Buna da Darul Mürəkkəb deyilir. Yəni burada qarışırdı məsələ, ona Darul Mürəkkəb deyilir. Fəhədihi tülhaq bidari əl-İslam min canib وتلحق بدار الكفر من جانب آخر، تلحق بدار الإسلام من حيث قاطنيها أي ساكنيها، وتلحق بدار الكفر من حيث الحاكمين عليها. Deyir, bu özündə iki yerə bölünür. Bir tərəfdən Darul İslam isə, bir tərəfdən Darul Küfür. Darul İslam onun əhalisi Müslüman olduğuna görə Darul İslam qissəsinə bölünür və Darul Küfür ona görə ki, onun hakimləri kafirdir. Buna görə bölünür. Fəl-küffaru fi hədih darul mürəkkəbə fi mə yüsəmmə billuğəl müasirə السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أو القضائية والسلطة التنفيذية، السلطة التشريعية هي التي تشرع الأحكام من دون الله تعالى، والسلطة التنفيذية وهم الجنود والشرط، والسلطة القضائية وهم الحاكمون من قضاة في المحاكم أو ما يسمى بالنيابات العامة ونحوها. هم يحاكمون. نعم. Üç kisseye böldü. Küfür bakımından bu mutlaka mürekkebi üç kisseye böldü. Birincisi orada sultanı teşriğiye, yani bu orada hüküm veren Allah'ın indirdiğinden başka bir hükümle hüküm verenler. İkincisi sultanı tenfiziye, bu da oradaki polis, kuvve, güç kuvvesi. Ve üçüncü kısmı ise buradaki insanları diyor ki onlar da Allah'ın indirdiğinden başka bir hükümle muhakim olmalı. Bu da üçüncü kısmı. Üçüncü kısmı yargı, yani hakimle mahkeme. الناس أو لا لا الحاكم والمحكمة يحاكم لا لا ثلاثة الذين يشرعون وهم مثلا مجلس البرلمان والحاكم والذين يقضون القضاة والذين ينفذون وهم الشرطة ينفذون الحكم الوضعي. Üçüncü kısım ise birincisi parlamento hüküm veren kısımdı. İkincisi o devletin kuvvesidir, yardımcısı, polisidir, herbisidir. Üçüncüsü ise onun hakimleridir, mehkemeleridir. Tağut mehkemeleri yani. نقول الآن ونسأل هذا السؤال. من أين للعلماء والفقهاء هذه التأصيلات؟ أن الأصل في العبادات التحريم، أن الأصل في المشروبات والمطعومات الإباحة، أن الأصل في الذبائح التحريم، أن الأصل في الفروج التحريم، أن الأصل في ساكن ديار الإسلام الإسلام، أن الأصل في ساكن ديار الكفر الأصلي الكفر، أن الأصل في ساكن دار الكفر الطارئ الإسلام. من أين لهم هذه التأصيلات؟ فإن دي بلا بالسؤال ليك alimler hardan bu tefsilatı götürüp hardan bu meseleleri izah edirler ki yiyeceği içeceği şeylerde esir mübahtır veyahut kadın meselesinde esir çekinmeydi haramdır veyahut Darul İslam'da esir Müslüman insanların esli Müslümandır Darul Küfür'de insanların esli kafirdir. Bu meselelerin tefsilatını alimler hardan götürürler. Darul İslam'dan Darul Küfür olan ülkelerin halklarının aslında İslam olarak görülür. الدار مركب الأصل في أهلها الإسلام. الدار كان أول دار الإسلام. أي نعم. ارتد الحاكمون عليها أو احتلها الكفار. الدار المركب üçüncü darlar ise bir. Bunun esli öncesi Müslüman olmuş, sonradan çevrilip Darul Küfür olmuş. Yani insanlar ya mürtedler olana hakim olup ya da kafirler işgal etmişler. Ve buranın da esli İslam'dır. Bu insanların eslen İslam, Müslüman sayılır bunların esli. Bu kaydaları alimler ardından getirirler yani. Min eyn lehum zâlike? ليس هناك نصوص من القرآن أو من السنة آية في كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأصل في المشروبات الإباحة لا يوجد ليس هناك آية أو حديث يقول أن الأصل في الساكنين في دار الإسلام الإسلام أو أن الأصل في الساكنين في دار الكفر الأصلي الكفر لا يوجد دليل ولا يوجد نص في ذلك ولكن bu kaydalar barisinde hiçbir nas, hiçbir ayet veya hadis yoktur ki hansız ayette değilsin ki içeceklerin esli mübahtır veya huddaki Darul İslam'daki insanların esli Müslümandır. Darul Küfür'deki insanların esli kafir küfürdür. Buna ait hiçbir delil, hiçbir ayette Allah Azze ve Celle demir ve hiçbir hadisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hakta bildirmir. Velakin أهل العلم رحمهم الله من الفقهاء ومن غيرهم استقرأوا آيات الكتاب والسنة، أي أطالوا النظر في آيات القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدوا هذه المعاني، فوجدوا هذه المعاني فأصلوها. استقرأوا ما جاء في المطعومات فتبين أن الله سبحانه وتعالى حل لنا كل شيء ولكن حرم كذا وكذا وكذا، فإذا دل على أن ذلك كله من المباح، هذا هو الأصل، ولا ننتقل إلى غيره بالشك، لا ننتقل إلا بدليل. تمعنوا في آيات الكتاب والسنة فوجدوا أن الأصل في العادات أنها مباحة، الأصل في المعاملات أنها مباحة، ولا ينتقل إلى تحريم العادات. مثلا ما الدليل على أن يجلس الإنسان على الكرسي بهذه الطريقة؟ الدليل عدم وجود الدليل، لأن الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، إلى أن يتبين العكس بيقين. Kadir alimler, Allah'ın rahmetine razı olsun. Kur'an ve sünneler okuyup, deliller çıkarıp, bunlara nezer bakımından bu kaydaları tetbik etmişler. Mesela bir, okumuşlar ki, bütün yiyecekler size halal edildi. Bütün yiyecekler size halal edildi. Yalnız istisnalar var ki, mesela size falan falan şeyler haram edildi. Ve bundan kayda çıkarmışlar alimler ki, bütün yiyileceği şeyler mübahtı. Yalnız hakkında yakin, delil, belli olan şeyler istisna, onlar artık haram sayılır, haramdırlar. Ve mesela diyeyim, nece delil çıkarabiliriz ki biz? Bu bir, ve bir adet ve muamele meselelerinde de alimler delil çıkarmışlar ki, yani delillerden karara gelmişler ki, bu da mübahtır. Adetler ve muamele meselelerinde. Yalnız hakkında delil, nas, sabit olan meseleler istisnadır. Nece ki, biz ne de diyebiliriz ki mesela bu insanın, bir adamın stola bu cür oturuş kaydası sertdir. Bunun hakkında yalnız bize delil olmalıdır. Yani eğer yakin bir delil yoktursa bu pozulmaz, şüpheyle de pozulmur. Demek ki bu halaldır. وكذلك لما نظروا في مسألة الديار فيما جاء في الكتاب والسنة قالوا بهذه التأصيلات، أن الأصل في دار الإسلام أن أهلها من المسلمين حتى يتبين العكس، فأي شخص نراه في الطريق في دار الإسلام وهي التي تعلوها أحكام الإسلام فالأصل أنه مسلم، فالأصل أنه مسلم. لما؟ لأن في دار الإسلام لا يقر المرتد، المرتد يقام عليه حد الردة. ثانيا أن أهل الكتاب من الذميين يجعل عليهم شعار يعرفون به، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، كما عند مسلم. فإذا أهل الكتاب لهم أمور ظاهرة عليهم تدل عليهم في دار الإسلام، والمرتدون لا يقرون أبدا على الردة، يقام عليهم حد المرتد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، كما روى ذلك الجماعة إلا مسلما. فالأصل في دار الإسلام أن أهلها من المسلمين، كل من نراه في السوق، في الطريق، في الازدحام، في غيره، فهو الأصل أنه مسلم حتى يتبين لنا العكس. فدير بلجدة دار الإسلام دا insanların أصلي Müslümandır ve herkes Müslüman olarak hüküm verir. Herkese Müslüman olarak hüküm verilir. Çünkü değil, Darul İslam'da insanların zahiren Müslüman olduğu belli olur. Hatta pazarda ve diğer yerlerde. Ta ki onlardan bunun eksi üze çıkana kadar. Mesela değil, çünkü herkes neye göre Müslüman sadece? Çünkü Darülislam'da mürtedin hiçbir işi yoktu. Çünkü Darülislam'da bir kez mürtte dolarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi kim dinini değişirse onu öldürün ve diğer ona ölüm hükmü tetbik edilir. Mürted hükmü tetbik edilir, öldürülecek. Ve buna göre de herkese zahiren Müslüman hükmü tetbik edilir ta ki ondan bunun eksi üze çıkana kadar. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فالأصل هي الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وديب لجدا مسلم ده كشتي حديثة ده رسول الله صلى الله عليه وسلم buyurur ki her dünyaya gelen uşak İslam üzere dünyaya geldi ve burada da asıl olan fıtrattır. Yani sonradan validenler onu ya Nesrani ya Hristiyan ya Yahudi ve diğerleri eder. Ve buna göre de asıl olan fıtrattır. Herkes Müslüman İslam üzere dünyaya gelir. Ve kad caa aydan fi sahih عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فإذا الأصل أنهم حنفاء الأصل أنهم مسلمون قد يطرأ على ذلك الشرك والكفر والنواقض ولكن هذا يدل على الأصل Sahih'te kesen diğer hadiste de Allah Azze ve Celle buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden rivayet edilir ki Rabbim buyurdu ki ben insanları Hanefi olarak Hanif olarak Hanif dini üzere yarattım ve şeytan sonradan onları azdırdı. Ve burada da esl olan odur ki insanlar Müslümandır ta ki onlardan bunun eksi üze çıkana kadar. İzen nerci ilel kaide elleti zekerna ennel fukaha ecme'u aleyha وهي ما ثبت بيقين لا يزول بالشك ففي دار الإسلام اليقين أن أهلها مسلمون هذا يقين لا ننتقل إلى غيره بالشك رأينا في مسلم ريبة أو أنه فعل فعلا من فعل الفساق أو نحو ذلك فنقول إنه كافر لا لابد بيقين تنتقل من هذا اليقين بيقين لا يجوز أن تنتقل بالشك. وعالمlerin icmayan tekbir ettiği diğer kayda da budur ki sabit olarak bilinen bir şey yalnız sabit olan diğer bir şeyle pozular. Diğer başka bir şeyle pozulmaz. Ve böylece de insanların esli bizim için sabittir ki bunlar Darul İslam'da insanların esli Müslümandır. Ve bu da yalnız onların kafir olduğu sabit bilindikten sonra pozlar. Diğer bir şeyle pozulmaz. Mesela ben gördüm ki insanların biri riba yiyir, faiz yiyir veyahut gördüm ki hansısa fasıkların emellerinden birini yedir. Bunlar yani sabit bilinen şeyler olmadığına göre onların yani sabit bilinene kadar ikinci bir meseleye çekmeyiz. Bu mesele bizim yanımızda yakin ve sabitti. İkinci meseleye yalnız sabit bilinen bir şeyle çekmek mümkün. نعم الآن ننتقل إلى دار الكفر قال الفقهاء الأصل أن ساكني ديار الكفر من الكفار إلا إذا تبين العكس إلا إذا تبين العكس لما؟ لأن استقراء للنصوص وجدوا وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فالأصل أن من يقطن في ديار الكفر الكفر إلا إذا تبين العكس على ذلك يجوز لنا أن نغير على ديار الكفر في أي وقت في أي زمن إن كان فيهم من المسلمين فقتلوا دون أن نعلم فليس علينا إثم ولا لهم دية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما غاروا على بني المصطلق فأصابوا بعض المسلمين أصيبوا وقتلوا بسهام من أغار عليهم من المسلمين فأتى ذووهم يطالبون بالدية أهلهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالبون بدية من قتل منهم هم مسلمون ولكن في دار الكفر لم يهاجروا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، كما رواه أبو داود. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من دياتهم، تبرأ من دفع الدية لهم. وكان نعم قل دار الكفر geldikte ise دار الكفرün esli oradaki insanların esli küfürdü, küfür üzeredir, kafirdirler. Ve böylece de alimler ayet ve hadislerden delil çıkarırlar ki necə ki ayetlerde bildirilir, darul küfürden darul İslam'a hicret vacibdir ve orada hicret etmeyen insanlar artık o kafirlerle bir sayılır ve hatta sehven bilmeden ve darul küfre Müslümanlar, darul İslam'da Müslümanlar darul küfre istedikleri vakit hücum edebilirler. Ve eğer hücum ederlerse ve orada bilinmeden bir Müslüman öldürürlerse ve deyir o bize hiçbir günah sayılmaz ve onun için de hiçbir karşılığı ve diyet de ödenilmir. Nece ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi ettiler, hücum ettikçe darul küfürde yaşayan Müslümanlar var idi ve onlar yaralandılar, öldürüldüler ve onların ehli gelip onların karşılığında diyet istedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların mukabilinde hiçbir karşılığına diyet ödemedi ve hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kimi ben kafirlerin içinde ikame eden bütün Müslümanlardan uzakam ve hatta onların diyetlerinden de uzak oldu, onlar için ödenmeze bir والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا أرادوا أن يغيروا على مدينة أو على قرية أو على قوم ينتظرون حتى يسمعوا، فإن رفع فيهم الأذان توقفوا وإلا أغاروا عليهم. فإذا دل ذلك على أن الأصل فيهم الكفر إلا إذا تبين العكس. كيف يتبين العكس؟ إما بأذان، وإما رأيته في دار الكفر يصلي، رأيته داخلا للمسجد خارجا من المسجد، رأيت عليه إندام المسلمين، رأيته يلبس القلنسوة، رأيت بيده سواكا، فهذه تدل على أنه من المسلمين. الأصل أنه من الكفار إلا إذا تبين العكس. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابeleri bir yere hücum etmezden evvel gözlerdiler. Ta ki oradan eğer azan eşidene kadar. Eğer azan eşiderlerse dayanardılar. Dikkatli olardılar. Çünkü bu neye delildi? Bu ona delildi ki olabilsin darul küfürde esir küfürdü. Herkes orada kafir sayılır. Yalnız İslam'ını izhar eden, İslam'ı bize belli olan şahslardan başka. İslam'ını ne de bize belli edecek? Göreceksen ki azan verir, göreceksen ki namaz kılırlar veya göreceksen ki onlar Müslümanların paltarlarını giymişler ve ellerinde misvak var. Bu onların İslam'ına delalet ediyor ve onu gözleyebilir. فبقي الآن أن ننتقل إلى محل سؤال الأخ بارك الله فيه، وهو دار الكفر الطارئ. دار الكفر الطارئ، الآن تبين لنا دار الإسلام ودار الكفر الأصلي، بقي دار الكفر الطارئ. كل ما تقدم إنما هو كمقدمة لهذا الجواب. Ve deyir bu darul İslam ve darul küfür bize belli oldu. İndi Allah razı olsun kardeşin sualına gelirik. Bize belli olmayan darul tara, darul mürekkebde yani necə davranacağız, o sualın cevabına gelirik. Fel aslu enneha kânet darul İslam ve el asl fi ehliha el İslam velakin irtedde el hakimun aleyha في فترة من الفترات أو احتلها الكفار في فترة من الفترات، فالأصل في حكامها الكفر والأصل في سكانها الإسلام. Ve deyir, bildiğimiz gibi burada esli, evveli esli Müslüman olmuşlar, İslam idi. Ve sonradan ya hakimleri mürted olmuşlar ve veyahut da ki müeyyen bir müddet ərzində kafirler oranı işgal etmişler ve buranın hakimleri kafirdiler, sakinleri Müslümandılar. Yabqa al-an an naqul al-amal bil qara'in. Al-amal bil qara'in muhtaffa. Fal asl fi ahliha al-islam. Walakin qad taqwa al-qara'in fi ba'd al-halat tadull ala intishar al-kufr aw ba'd suwar al-kufr. فنقول نعم قد يغلب في هذه الدار التي هي من قبيل ديار الكفر الطارئ قد يغلب عليها أو على ساكنيها الكفر وقد يغلب على هذه الدار التي هي أيضا من حيث التعريف الشرعي دار كفر طارئ الإسلام يغلب على ساكنيها الإسلام وهكذا تقوى القرائن وتخفت لكننا لا نقول بأن الأصل في أهلها الكفر إلا إذا استحالت الدار كما حصل مثلا في الأندلس وهي أسبانيا الآن استحالت نهائيا كليا استحالت إلى دار كفر أصلي وكأنها دار كفر أصلي نعم Ve deyir, beləliklə biz bilirdik ki, bunların əsli İslam üzrə idi və indi bizə bəllidir ki, o artıq darul küfrə sönmüşdür və orada küfür şüarları, küfür yavaş-yavaş qalib gəlməyə başlamışdır və İslam artıq küfür üstələməyə başlamışdır və necə ki, İspaniyada olduğu kimi əvvəli Əndalus idi, Darul İslam idi, sonra orada küfür qalib gəldi və yavaş-yavaş küfür üstələməyə başladı, artdı və bugünkü günümüzdə artıq tamamilə əslən Darul küfrə çönmüşdür. Vələkin, nəhnü la nəqul məsələn, ənə duvəl-əl-xəlic, alə səbil-misal, biyəl-l-xərəməyin, la nəqul əbədən, ənəhə Darul küfrin əsli. Lə, هي دار كفر طارئ ارتد الحاكمون عليها الأصل في أهلها الإسلام حتى يتبين العكس فهذه الدار لم تتحول كليا إلى دار كفر أصلي كما حدث مثلا في الأندلس فدير إلزادة بيز دينريكي كورفز ölçeleri darul küfürdü bu darul İslam olmuştu Ve indi darul küfre çönmüştür, darul tar. Ve indi deyir, onların hakimleri kafirlerdir, sakinleri ise deyir, İslam'dır, Müslümanlardır. Çünkü deyir, ta İspanya'da olduğu gayede üzere, burada da baş vermese, biz onlara darul küfür hükmü verebilmeliyiz. Çünkü insanların ekseriyeti İslam üzere kalmışlar. Fel'ulemâ'u rahmâhumullah, yezkurûne meselettir istihâle, vehyet tehavvül min hâlin ilâ hâl. مغاير كليا فمثلا شرب الخمر محرم ولكن الخمر لو استحال بنفسه إلى خل لا جاز شربه يجوز شربه لا نقول لأنه خمر لا هو الآن خل ودير إلزاء عالمين bu kaydan da zikredirler ki bir meselenin değişmesi için onun tam olarak diğer bir şeye çevrilmesi lazımdır. Bu qaydada misal olaraq şərabın haram olduğudur. Biz bilirik ki, bu haramdır. Amma öz-özlüyündə tam olaraq çevrilib sirkə olarsa, bu artıq haramlıqdan çıxmış və halal hala gəlmişdir və içməsi də halaldır. Fəna'an, İzə istəhalət iddar kulliyyən, ləkə ən təqul ənə əl-əsıl fi əhliyəl küfür. Ləkin İzə mə istəhalət, mə təhəvvələt kulliyyən, fəqat ərtəddəl hakimunə aleyhə, فالأصل في أهلها الإسلام قد يكثر الكفار فيها نعم يكثر لكن ليس الأصل في أهلها الكفر فإذا da biz bir yerin darul İslam olup sonradan darul mürtedler ve hakim olduktan sonra onun darül küfr olmasına, əslən darül küfrə çönməsi üçün tam olaraq onun halının dəyişib darül küfr olması lazımdır. Yəni, ta ki tam olaraq dəyişilməyib, biz əsl olaraq ora əhalisini əsli olaraq darül müsəlman görürük, İslam görürük. Çünki əsli İslam idi və hakimləri çevrilmişdir. Bəli, sən onların hakimləri mürtəd olub, onun hakimlərini təqdir edə bilərsən. Amma insanlar tam olaraq dəyişilməyənə qədər sən onları əslən kafir görə bilməzsin. فإذن أوصي نفسي وإخواني ألا نتعامل مع المسائل الشرعية معاملة رياضية، لا نجعل الدين عبارة عن رياضيات تقول لي بما أنه النسبة 30% 50% وقع في الكفر، 70% 80% وقع في الكفر، إذن الأصل كفار. لا، أنت ستقف أمام الله سبحانه وتعالى وتسأل عن كل فرد حكمت عليه بإسلام أو بكفر، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإدخال كافر في الإسلام عظيم كإخراج مسلم من الإسلام عظيم. Deyir ki, eləcə də indi özümə, ilk öncə özümə və qardaşlarıma nəsihət edirəm ki, insanlara hökum verəndə riyazi hesablarla hökum verməsinlər. Məsələn, 30% kafirdir, 70% müsəlmandır, 70% kafir olduqdan sonra darül küfrə çöndü. Belə hesablarla qətiyyən davranmasınlar. Çünki Allah qarşısında sən o hesab, riyazi hesabla hesabladığın insanların hər birinə qarşı cavab verəcəksən. Necə ki onların küfrünə iddia edirsən, eləcə də onların İslamına iddia etdiyin vaxtı Allah qarşısında onların hər birinə görə cavab verəcəksən. Və قال الإمام البربهاري رحمه الله: إخراج مسلم من الإسلام عظيم وإدخال الكافر كذلك في الإسلام عظيم. İmam Barbahari dediği kimi, insanları İslam'dan çıxartma ağır bir məsələ, əzəmətli bir məsələ olduğu kimi, onları İslam'a daxil etmək də əzəmətli bir məsələ və yaxud əksinə insanları İslam'a müsəlman adlandırmaq, İslam'a daxil etmək çətin ağır bir məsələ olduğu kimi, onları İslam'dan çıxartmaq da eləcə ağır bir məsələdir. Və inni üzəkkir nəfsi və kül ixvani, lə siyəmə الذين يقولون أن الأصل في الشعوب اليوم الكفر. بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري وعند غيره: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كانت فيه وإلا رجعت عليه. هذا إذا قال لواحد فقط يا كافر، فكيف لو قال لأمم وملايين من الناس أنهم كفار؟ ألا يمكن أن يكون واحد منهم أو اثنان من المسلمين فيحار الكفر عليه؟ Deyələcə də yenidən Rəsulullah sallallahu aleyhi və sələmin hədisini xatırlatmaq istəyirəm ki, kim bir müsliman qardaşına ey kafir deyərsə, o söz onların ikisindən birinə qayıdar. Əgər dediyində yoxsa özünə qayıdacaq. Və deyəyəndə xatırlatmaq istəyirəm, bu bir nəfər haqqındadır. Sən necə ümumilikdə bu boyda millət, bu qədər milləti küfürdə ittiham edirsən, əgər onlardan biri və ya ikisi kafir deyilsə, müslümandırsa, bu hökum sənin özünə qayıdacaq. Nəktəfi bihəzəl qədr və sallallahu səlləm alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi ecma'in. أعد. أئمة المساجد في دار الكفر الطارئ التي نصبها الذين نصبهم الطاغوت وهم موالون له بالكامل، فالأخوة كثير ما يكفرونهم ويحرمون الصلاة خلفهم، فما حكمهم في عقيدة الدولة الإسلامية؟ هي في عقيدة المسلم، وهي مسألة طويلة، ولكن إن شاء الله نختم بها باختصار شديد بعون الله. ترجم. Qardaş soruşdu ki, əvvəli Darül İslam olub, sonradan ora Darül Küfrə çönən bir yerdə insanlar eğer tamamıyla tağutlara tabi olmuşlarsa, onların hükmü nedir ve biz onlarla nece onlara karşı ne hüküm vereceği ve eğer onları tekfir etmeyenler var ve arkalarında o cür insanlar arkalarında mescidlere namaz kılanlar var, onların hükmü nedir? Kardeşler, bu uzun meseledir. Sadece deyin, şimdi kısa bir şekilde cevap vereceğim. Naam. Sual bu an hada mesela. Aynı soruyla alakalı bir şey. Mesela Türkiye'de şu anda 780 milyon nüfusa sahip olan bir devlet. Şu anda gerek yönetim sistemi, camilerinden bu, sokaklarındaki üretim damlaları verdi. Aklına ne ise tabutun isimleriyle bağlarına bağlanmış ve belli bir nizamla hareket eden bir sistem. Burada insanların yaşayış biçimleri, giyim işleri, kuşanmaları her şey belli. Popülist, kümreperestlik, kabirperestlik, alenen yaptığı duruma gelmiş. Tabii ki şunu istisna ediyor. Müslüman her yerde Müslümandır. Müslümanları istisna ederek söylüyor. Türkiye'de tabii ki içlerinde olmak üzere Müslümanlar yaşıyor. Onları istisna ederek sayıyor. Mesela her seçimde halkın %80-90 büyük bir çoğunluğu çocuk oy kullanıyor. Allah'tan dolayı da bugün oyuncular seçiyor. Ordusunda, okulunda görev alıyor. Hani bu tabutlar sadece kendi Otanoğlu'da olduğu gibi kendi parasal silahlı güçlerini ayakta kalmıyor. Mesela Türkiye'de tamamen bu iş tercihle yapılıyor. İstekle, hani zorlama var ama genel manada bu vatan açlıklığıyla bayram yapıyorlar. Yani dolayısıyla hani örneğinde olduğu gibi bu diğer şeylerde de mesela Türkiye'de tamamen İslam, mesela ben şunu cami kapılarında görüyorum Türkiye'de. Belki hani olaylar bilinmez ama bütün bilinir. Canlı kapılarında şunu görüyorum. Bir tarafta çarşaflı bayanlar resim edilmiş. Bir tarafta açık modern, onlara göre bayanlar modern edilmiş. Ve cami kapılarının altına da şu yazılmış yani. Bu icra kötü, bu güzel yani mesela. Mesela yani şimdi biz cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kuruluşunu kutluyor. Yani şeriatın yanında Cumhuriyet'in kuruluşu. إذا نؤجلها إن شاء الله حتى تكون في مجلس آخر ويحضر بقية الإخوة ويكون الشرح وافيا إن شاء الله، ولكن بقي هنا أن أذيل المسألة الأولى وهي مسألة أن الأصل في الناس، أذيلها بذيل أخير فأقول قل ترجم indi bu məsələ çox uzanacaq, vaxtımız da yoxdur. İnşallah növbəti bir məclis təşkil edərik. Digər qardaşlar da hamısı gələr. Bu məsələni geniş təfsilatlı bir şəkildə izah edərik. Çünki indi vaxtımız çatmayacaq bu məsələni izah etməyə. İndi əvvəlki Darul İslamda əslin İslam olduğuna aid biraz izah edəcək qardaş. Naam. Nəqul ənə mən qalə ənəl əsl fihim əl-küfr fi hədihə diyar tabən التي لا تسيطر عليها الدولة الإسلامية، سواء كانت مصر أو تونس أو ليبيا أو المناطق التي لا تسيطر عليها الدولة الإسلامية من سوريا وغيرها، من قال أن الأصل في أهلها الكفر بناء على أن الأغلبية وقعوا في الكفر فهذا ليس بمعتقد الخوارج، ولكن نقول عن هذا الرجل أخطأ في مسألته. دير بو مسألة ده إسلام دولة الإسلامين arasında olmayan dövlətlər ki var, öncə Darülislam olmuşlar, məsələn Misir və digər Ərəb ölkələri kimi və indi onların hakimləri dəyişilmiş, yəni artıq küfr üzrədilər və insanlar deyirlər ki, onların çoxu dəyişilib, insanların çoxu dəyişilib və əslən küfr üzrədilər. فأقول هذا ليس بخارجي الذي يقول بذلك. كم bunu diyerse ki o insanların çoku değişiliği ve onlar aslen artık darul küfürdü ve aslen onlar tekfir edilir, kafirdiler. Biz demeyiz bu harici görüşlü, haricilerin görüşlü. Yalnız o hata etmiştir. Bu görüşü seçmeyle hata etmiştir bu insan. فإذا الذي يقول بأنهم كفار بناء على أن الأكثر وقعوا في عدة نواقض فهذا ليس بخارجي ولكنه قد أخطأ. فديك يعني ديرم كي كيمسة ديرسة كي يعني onların ekseriyeti artık küfür üzrediler ve İslam'dan çıkaran emeller edirler, emeller üzrediler. Yani biz demirik ki yani ekseriyetini diyerlerse bu tür biz demirik bu haricilerin görüşüdür. Sadece bu adam hata edir deyip kim bu görüşü götürersin. فإذا نعيد أيضا ثالثا الذي يقول بأن الأصل فيهم الكفر بناء على أن الأغلب وقعوا في كفريات فهذا ليس بخارج